Jelle Visser met het NOS-journaal. Wielrenner Mathieu van der Poel is gearresteerd in Australië, omdat hij in zijn hotel twee tienermeisjes zou hebben aangevallen. Dat gebeurde op de avond voor de wegwedstrijd van het WK. De meisjes zouden in het hotel in Sydney flink geluidsoverlast hebben geproduceerd. Van der Poel ging erop verhaal halen en zouden bij de meisjes hebben geduwd. Een van hen liep een schaafwond op. Van der Poel kwam op borgtocht vrij en moet dinsdag voorkomen. Hij ging nog wel van start in de wegwedstrijd, maar stapte al vrij snel af. In de buurt van Weert is rond middernacht het voorste deel van een intercitytrein ontspoord. Niemand raakte gewond. Er zaten zo'n 250 mensen in die trein, vooral jongeren die de kermis in Weert hadden bezocht. Volgens de NS ontspoorde de intercity na een aanrijding, maar details daarover zijn nog niet bekend. De passagiers zijn met een andere trein opgehaald. Door die ontsporing rijden er voorlopig geen treinen tussen Eindhoven en Roermond. In Italië gaan op dit moment om 7 uur de stembureaus open voor de parlementsverkiezingen. De kans is groot dat die worden gewonnen door de rechtsnationalistische Fratelli d'Italia. Volgens de laatste peilingen kan die partij rekenen op ongeveer een kwart van de stemmen. Met twee andere partijen kan dan een centrumrechtse regering worden gevormd. De partijleider van Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, wordt dan mogelijk de eerste vrouwelijke Italiaanse premier uit de geschiedenis. Noord-Korea heeft opnieuw een ballistische raket afgevuurd, melden Japan en Zuid-Korea. Volgens het Zuid-Koreaanse leger kwam de raket 60 kilometer hoog en zo'n 600 kilometer ver. Het projectiel kwam uiteindelijk neer in zee. De lancering komt een paar dagen na de aankomst van een Amerikaans vliegdekschip in de regio. De Amerikanen zijn in Zuid-Korea voor een militaire oefening. Noord-Korea heeft dit jaar al ruim 30 rakettesten uitgevoerd. Niet eerder waren het er zoveel. En dan het weer. De ochtend begint fris. Het is 7 tot 12 graden met lokaal kans op mist. Overdag zon en stapelwolken en een enkele bui. Het wordt vandaag maximaal zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Staan gaan fietsen. Dat haal ik niet. Maak salade met wat bieten. Dat lust ik niet. Ga voor je werk, begin naar buiten. Dat doe ik niet. Of drink je koffie zonder suiker. Ja, waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go! Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Goedemorgen. Voordat wij gaan beginnen met Vroege Vogels, gaan we naar NOS Sportcollega Gio Lippens voor het WK wielrennen voor de mannen in Australië. Het WK wielrennen dus zonder Mathieu van der Poel. Dat heeft u al kunnen horen in het nieuws. Gearresteerd afgelopen nacht, wel weer vrijgelaten. Uiteindelijk heeft hij 30 kilometer meegereden op dit wereldkampioenschap. En is toen toch gedesillusioneerd, afgestapt. Geen nachtrust gehad, nauwelijks geslapen afgelopen nacht. En daardoor is een van de grote favorieten uit dit WK verdwenen. We zitten op dit moment nog in de voorfase van de finale. We hebben nog 74 kilometer te rijden. En er rijdt een kopgroep van 14 man. Met de bekendste namen daarbij de Belg Pieter Seri, Pavel Sivakov van Frankrijk en Australiër Ben O'Connor. En die hebben op dit moment een voorsprong van 1 minuut en 35 seconden op een peloton dat geleid wordt door de Nederlandse ploeg. Met name Taco van der Hoorn is daar behoorlijk aan het sleuren. In dat peloton trouwens zojuist een valpartij van een van de Duitse renners. Even kijken wie dat is, want dat zien we nu gebeuren. Dat is Georg Zimmermann, de sprinter van de Duitsers, op wie de Duitsers hun hoop hadden gevestigd. Nou, dit lijkt me einde koers voor Georg Zimmermann. Nog 74 kilometer dus. Het moet allemaal nog echt gaan beginnen, want de echte favorieten zullen zich zo meteen gaan melden. Oké, Gio, we horen je straks weer. Dank je wel. Met deze geluidsopname neemt de fanatieke geluidenverzamelaar Marcel Maas afscheid van de zomer. Een heerlijke avond bij Hedel aan de Maas. We horen de roodborst tapuit in de vuurdoorn. Vinken, kraaien. In de verte gezellige klets. Een radiootje. Dagzomer. Tot volgend jaar maar weer. Of blijf je nog even, luidt zijn begeleidend schrijven. Dank voor je geluiden, Marcel. Het is iedere keer weer een verrassing waar je je microfoon nu weer neerzet. Hoort u ook iets moois in de natuur? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Een filmpje maken, dat mag natuurlijk ook. Goedemorgen. Tijdens de bodemdierdagen die nu gaande zijn, richten wij uiteraard onze blik op wat er onder onze voeten leeft. We horen hoe egels de extreem droge periode zijn doorgekomen. De egelopvang zit momenteel overvol. We spreken dierenbeschermer Karen Soeters over haar reis door Oekraïne, waar zij voedsel en equipment bij dierenartsen afleverde. Frank Huizing lanceert deze uitzending zijn campagne Fossil Free Football om de wereld van het voetbal te verduurzamen. We hebben de fenolijn klaarstaan en we beginnen zo met het onderzoek naar misschien wel de meest olijke muis van het land, de hazelmuis. En tussendoor hoort u af en toe Gio Lippens over het WK wielrennen in Australië. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. hoorde het vierde deel. Het Allegro Assai uit de Symfonie in Bes Groot van Muzio Clementi, uitgevoerd door de London Mozart Players. Waar overwintert de hazelmuis? Deze zeldzame muizensoort komt alleen nog voor op een paar plekken in Zuid-Limburg. En over zijn gedrag was weinig bekend. Daarom startte 3 jaar geleden een onderzoek met gezenderde hazelmuizen om te kijken waar ze in de winter uithangen. Verslaggever Henny Radstaak was daar toen bij. We lopen een typische Zuid-Limburgse helling op. Een hellingbos in bijna nu. Met Pim Lemmers van het bureau Natuurbalans en Dick Becker van de Zoogdiervereniging. Hier hebben Dick en Pim allebei een rechthoekige doosje in de hand. Een groen doosje. Hier zit er eentje in. Ja, hier zit een hazelmuis in die we gisteravond gezenderd hebben. Hier in de bosrand hangen buisjes. Dat noemen we nestbuizen. Het is gewoon een holte die gebruikt worden voor die hazelmuizen om een nestje in te maken. Dat doen ze normaal gesproken gewoon in de bramen. Maar dan is het heel lastig om die beesten te pakken te krijgen. Dus door die nestbuisjes op te hangen, verlokken we ze dat ze daarin gaan kruipen. En dan kunnen ze makkelijk vangen. En dat is dus gelukt met nummertje 2. Nou, ik heb hier nu één beest in mijn handen. Of althans, bijna. Die ga ik nu in de zak laten. Ja, het doosje gaat open. Het doosje gaat open. En normaal gesproken zijn ze super nieuwsgierig en dan gaan ze gelijk naar buiten. Dat is anders dan bij andere muizen. Die zijn altijd een beetje benauwd. Kijk, daar komt hij al. Ja, deze boys. Kijk eens. Kijk. Wat een mooie muis is het eigenlijk, hè? Ja, het is een ontzettend mooi beestje. Hoort hem tegen het plastic van de zak opkruipen. Ja, nu grijpt hij op je arm. En hij gaat nu op je arm. En als je hem aan je vingers hebt, dan voel je ook gewoon dat hij grijphandjes heeft. Het zijn fantastische, mooi gekleurde dieren. Heel erg mooi zijn ze. Mooi, wat is het? Oranje-bruin? Oranje-bruin, inderdaad, ja. Ja. Hele grote snorharen. Grote zwarte ogen. Kijk, hij heeft een zendertje heeft nu om, dus we kunnen hem volgen. Hij heeft een halsbandje, met een heel klein dingetje met een antennetje. Nou, ze tik hem in die buis. Rustig in zijn buisje, dus en hoop je dat hij gewoon naar binnen gaat. Daar heeft hij geen zin aan. Nee, hij springt op een andere tak. Oh, wat zijn echte klauteraars, zeg. In no tempo gaat hij. Als een aapje klimt hij naar boven. Precies, ja. En hopelijk vindt hij nou even een plekje waar hij even rustig kan zitten, een beetje veilig. Op de achtergrond hoor je al, we het zendertje hebben uiteraard al getest. Maar nu nog eventjes ter controle. Op de ontvanger van de antenne hoor je dus een piepje. Ja. En dat is dus het zendertje dat het signaal uitzendt. Een van de beheerknelpunten eigenlijk, waarom we dit onderzoek doen, is ze overwinteren, de hazelmuizen, in tegenstelling tot de meeste andere muizen. En dat doen ze waarschijnlijk op de bosbodem, maar we weten nog niet zo goed waar dat precies is. En met die zenders proberen we dus te achterhalen op welke plek precies dat ze dat doen. Nou ja, de bosranden worden beheerd in de winter. En als ze dus liggen te slapen terwijl het beheer wordt uitgevoerd, dan kan het nog wel eens zijn dat dieren daarbij sneuvelen. Bijvoorbeeld doordat er met tractoren door de bossen worden gereden of met ander groot materieel. En door hier meer kennis over te verzamelen, hopen we ze uiteindelijk beter te kunnen gaan beschermen. En uiteindelijk is het doel dat er meer dan 500 hier in de bossen rond gaan lopen. Dat was november 2019. En nu is het zenderonderzoek naar de hazelmuizen net klaar. Henny Radstaak is uiteraard benieuwd, en wij ook, naar de resultaten. Dus Henny, met een van de onderzoekers, naar Zuid-Limburg terug. We zijn in het Veilender Bos en we maken een behoorlijke klim naar boven. Pim Lemmers, daar zijn we weer, 3 jaar later. Ja. Ja, hoe staat het ermee? Want het is 3 jaar geleden dat die hazelmuizen gezenderd werden. Voor het onderzoek is er al wat resultaat. Jazeker. De rapportage is afgerond. En we hebben echt gigantisch veel leuke nieuwe kennis over de hazelmuizen. En met name over waar ze nu in de winter blijven ontdekt. Want daar wisten we echt helemaal niks van. Klopt, concrete gegevens hierover die waren er niet. En die hadden we wel nodig om beheer te behoeven van de habitat te kunnen uitvoeren. We stonden de vorige keer aan de bosrand. Nu zijn we in het bos. Nu staan we inderdaad in het bos. Een van de leuke resultaten is dat de hazelmuizen niet in de bosrand overwinteren, maar dat doen ze dus in het bos. We staan nu op een voetgangerspad in het bos. En pal hiernaast hebben we dus een van de overwinterende hazelmuizen aangetroffen. Het nestje dat we toen hebben aangetroffen, heb ik later ook na de winter weer kunnen verzamelen. Heb ik hier is het meegenomen? In mijn tas zitten, ja. Oh, in zo'n bakje, ja. Pakje van de Chinees. Ja. Oh, dan zien we een, ja, een soort bolletje met bladeren en strootjes. Het is inderdaad een bolletje nou, zo groot als je vuist. Het valt mooi in je hand. Ja. Het is gevlochten van nou ja, gras. Ook wel boomschors hebben we eruit kunnen afleiden. En ook blaadjes zijn er tegenaan geplakt. En het is een beetje een afgeplat bolletje met één ingang. En we zagen ook dat de gezennerde hazenmuizen die als een soort stop naar binnen trekken. Dus daarmee sluiten ze het balletje eigenlijk af. Het deurtje dicht. Het deurtje dicht, ja. Ja. En er zit gewoon één hazenmuis in. En er zit één hazenmuis in, ja. Ja. We hebben inderdaad veel meer kan er ook niet bij, denk ik. Nee. En we hebben geen enkele nou ja, hazenmuizen in duo aangetroffen. Dus het is echt solitair overwintering op de bosbodem. En dat is wel een heel erg belangrijk resultaat. Ja, want dat lag hier gewoon dus op. Ja, aan de voet van de boom die we hier zien, daar lag dit nest. Het is echt een meter van het pad vandaan. En dat kan natuurlijk betekenen dat als je in het bos in de winter beheer gaat uitvoeren, en dat is noodzakelijk voor de kwaliteit van het bos. Als je niks doet, dan wordt het, ja, wordt het heel erg dicht. En dan gaat de kwaliteit ook gigantisch achteruit voor nou ja, de typische bosgrantsoorten. Ja, voor die hazenmuizen. Voor die hazenmuizen bijvoorbeeld. En voorheen was het zo dat beheer werd uitgevoerd in de winter, want dan waren de hazenmuizen er niet. Maar inmiddels weten we dat als je in de winter hier met groot materieel, zoals met een tractor bijvoorbeeld, een boom, als je een boom omzaagt en die met de tractor eruit trekt, dat die hazenmuizen daar wel degelijk last van kunnen hebben, behoorlijk. Want als je niet uitkijkt, dan rij je dan zo'n overwinteringsplaats van zo'n hazenmuis, rij je gewoon plat met een trekker. Die rij je gewoon plat, ja, zeker. Dus dit onderzoek heeft ook geleid tot nieuwe beheeraanbevelingen, wat beter gericht op, nou ja, de hele ecologie van hazenmuizen. Want de eigenaar van dit gebied, als staatsbosbeheer in dit geval, ja, die moet daar dan rekening mee gaan houden. Dus bijvoorbeeld op een ander moment dat beheer gaan doen? Ja, klopt. We hebben een heel stappenplan, of soort beslisboom opgesteld. Eerst kijken we van, zitten hier hazenmuizen of is de kans groot dat hier hazenmuizen kunnen voorkomen? Nou, als dat het geval is, dan zeggen we, nou, dan mag je alleen maar op een bepaald moment, dus een beetje vanaf begin september tot 1 december, dat is het moment dat hazenmuizen ook echt een overwintering zijn, dan mag je op kleine schaal beheer uitvoeren. En dat betekent dus handmatig, dus met kettingzagen, dus niet met machines, niet grote machines eigenlijk. Ja, dus eigenlijk in deze periode? In deze periode inderdaad, ja. Want ze gaat pas laat in de winter slapen, die hazenmuizen. Ja, eigenlijk. Ja, we hadden op zowel 2018 als 2019 dat de eerste dieren op 7 november in winterslaap gingen. Dat is toch wel heel toevallig, denk ik. En eind november, dus voor 1 december, waren alle dieren in winterslaap. En dan gaan ze ook echt in winterslaap? Worden ze niet wakker of wel tussendoor nog even? We hebben een aantal dieren ook wel gezien die dus in zo'n mooi bolletje op de bodem lagen. En nou, op een gegeven moment besloten, en dat was na een paar flinke regenbuien, dat ze dan toch weer terug in de bosrand gingen zitten. Mogelijk om weer op te vetten of wellicht kregen ze natte voeten. En wat we ook, een van de leuke resultaten die we hebben vastgesteld, zijn dat we die nesten aantroffen op wat meer hellende delen van het bos. Zoals hier. Zoals hier, inderdaad, ja. En ook vaak onder bomen. Dus wat we daarbij vermoeden is dat nou ja, die hellingen, die komen de afwatering ten goede natuurlijk. Als je in een kuil gaat liggen en je ligt echt in een torpor, zoals het heet. Dus hele diepe slapen en het duurt 20 minuten om te ontwaken. Dan kun je natuurlijk niet vluchten voor een vollopende kuil met regen bijvoorbeeld. Dus een helling komt de afwatering ten goede. En daarnaast nou ja, is het onder een boomkroon liggen natuurlijk ook gunstig dat er bladeren op je nest vallen en dat je daardoor beter geïsoleerd ligt wellicht. Een eik in dit geval? Een eik in dit geval, ja, ja. Klopt. Is het feit dat het dan hier een hellingbos is, is dat dan ook de reden dat alleen maar hier, hè, in Zuid-Limburg, die hazelmuizen voorkomen? Nou ja, dat weten we niet zo goed. Het zou kunnen dat nou ja, die helling is natuurlijk heel erg belangrijk voor de keuze van die winternestlocatie. Maar of het ook de limiterende factor is dat ze niet elders in Nederland zitten, dat durf ik niet te zeggen. Hoeveel van die nesten heb je al gevonden? We hebben er een stuk of 15 gevonden. Dus we hebben 24 dieren gezenderd. Nou ja, eigenlijk voordat de winter al zover was, hebben we helaas niet alle hazenmuizen in een winternest kunnen uitpeilen. En dat heeft ermee te maken dat natuurlijk ook roofdieren van hazenmuizen hier rondlopen. Zo hebben we dus een aantal zenders. Ik meen dat het 2 of 3 zenders zijn die waarschijnlijk door een grote bosmuis of door bosmuis zijn gepredeerd. En ook hebben we 2 hazenmuizen in een uilenbal teruggevonden. Dus in een braakbal van een uil. Was nogal spannend in het begin, want we dachten van zo, die hazenmuis heeft echt gigantisch veel afstand afgelegd. Veel meer dan dat. Want je kon hem op de kaart uitpeilen natuurlijk. Ja, klopt. Ja. En dit was veel meer dan dat in de literatuur bekend stond. Dus we dachten echt van nou, we hebben hier wel iets heel erg moois te pakken. Heel wat weilanden overgestoken. Ook iets dat ze nou ja, volgens literatuur niet doen. En ja goed, toen trof hem een uilenbal aan. Kilometers verderop. Kilometers verderop. En die heb ik ook bij me. Ook in een bakje. Een braakbal van wat voor uil, denk je? Of is het... Bosuil. Een bosuil. Is bepaald, ja. Ja. Oké, er komt zo'n, ja, een bolletje uit. Een mooi bolletje, inderdaad, met botjes, haren. Ja, dat is opgevrote hazelmuis. Hier zie je het zendernummer. Het steekt inderdaad een zwart stukje plastic uit, zeg maar. Ja, hazelmuis 304, zo te zien. 304, ja, het staat erop geschreven. Dat is het zendertje. Ja. Die uil heeft die hazelmuis opgepeuzeld met zender en al. Met zender en al, ja, helaas. Maar goed, dat hoort ook bij het leven van een knaagdier. Ja, en hem weer uitgebraakt. Ja, en hem weer uitgebraakt, ja. Ja. Ja, hoort erbij, dat is de natuur. Zo is het, ja, klopt. Dat is jammer, maar goed, we hebben voldoende data ook voor... Hoi, goedemorgen. Hallo. Gaan even opzij. Het paardje is maar smal. Goedemorgen. Morgen. Ja, en het feit dat ze dan ook langzaam, toch wel een redelijk druk bewandeld pad overwinteren, die hazelmuizen. Ja, dus iets ook dat ik niet had gedacht. Ik dacht, ze willen echt midden in het bos of in ieder geval op een hele rustige plek liggen. Maar goed, we zien hier nu al een aantal mensen voorbij lopen. Dit is een hartstikke druk recreatiegebied. En pal naast het pad liggen ze, dus kennelijk hebben ze daar geen last van. En had je ook gedacht dat ze zulke nestbolletjes zouden maken waar ze dan in zitten? Nee, ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten van tevoren. Er was eigenlijk maar weinig echt heel concreet uit de literatuur van bekend. Dus ik heb me goed ingelezen van tevoren wat ik zou kunnen verwachten. En uit internationale onderzoek? Uit internationale onderzoek, inderdaad. Want dit was in Nederland het eerste zenderonderzoek, hè, met hazelmuizen. Ja, dit is de eerste keer dat hazelmuizen zijn gezenderd. Ja, en het is gewoon een hele mooie methode gebleken om dit soort mooie vraagstukken op te lossen. Nou goed, we weten dus in ieder geval nu dat de beheerder, Staatsbosbeheer in dit geval, als ze hier wat willen doen in dit bos, waar die hazelmuis woont, dat ze dat dan in deze tijd van het jaar moeten doen voordat de hazelmuis in winterslaap gaat. Klopt. Want in deze periode verstoor je hem verder niet, want hij scharrelt natuurlijk nog wel ergens rond, die hazelmuis. Klopt, we hebben liever dat hij gewoon kan vluchten dan dat hij niet kan vluchten en dus, onzichtbaar is eigenlijk. In zijn winterslaap. In zijn winterslaap, ja, precies, ja. Prachtige mistflarden hier boven de rietlanden bij het Naardermeer. Het is een ontzettend mooie ochtend. Als u op punt staat om naar buiten te gaan, zou ik zeggen, geniet ervan, want het is prachtig. Wij hoorden I Used to Hide in There, muziek uit speelfilm My Life, van de hand van de Engelsman John Barry. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. George Kantnerus. Op de laatste zomerdag maken we een wandeling langs de velden van Huinen en Krachtig Huizen. Langs het pad zien we de vuurrode bessen van de meidoorn. Terug door het Sprielderbos horen we de zang van de boomkruiper. En een koolmezerman. Niet zijn luide twee- of drietonige zang, maar zijn gevarieerde prevelzang. Die lijkt op de hegemuszang, maar dan veel zachter. In Friesland, Jacqueline Noordman. Fietsend in de storm op de Indijk nabij Wouwzee, zag ik twee boeren zwaluwen hoog boven in de blauwe lucht dansen met de wind. En net nadat ik dacht dat de laatstelingen wel zouden zijn, zag ik er bij een boerderij even verderop nog zeker een tiental. Bertus van der Kolk van de IVN-tuin te Reden. Bij de Ventweg langs de Doezenburgse dijk zagen we in de groenstrook een fraaie, bijna gave heksenkring van ruim 50 weidechampions. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart, tuinpark Ons Buiten. Misschien voor het laatst liet zich begin deze week het muntvlindertje zien op een kattenkruidplant. De rupsen ervan overwinteren op munt, kattenkruid of citroenmelissen. In mijn tuin zijn ze alle drie aanwezig. Lieke Zwanenburg uit Dronten. Tijdens de Sofon-inventarisatie zag ik mijn eerste smelken aan de Visvijverweg nabij Lelystad. Het smelken jaagde achter de groep zwaluwen. Het smelken is de kleinste roofvogel die in de winterperiode hier verblijft. Met Geet in Ellecom. Het is vrijdag en deze dag is werkelijk een toegift, denk ik. Het stikt van de vliegvleugeltjes. Het blauwtje vliegt er weer. De Atalanta vliegt er weer. En ik zie steeds twee bijenwolven. Als gouden knopjes, mag je wel zeggen, gaan ze heel onrustig over de bloemetjes van de klimop. Het is gewoon een feest. Hans Bruin uit Sassenheim. In de klis of klit en de kaardebol zijn nu volop de zaden aanwezig. Terwijl het perzikkruid eindelijk aan zijn bloei is begonnen. En ook de honingklaver en de waterweegbree vertonen nog bloesem. Mevrouw Klarebeek, ik woon op de hoofdweg in Klarebeek. En ik wil even vertellen dat ik sinds de vorige week de rode wouw hier zie rondvliegen. Jan de Bruin uit Haarlem. Dinsdag liepen wij op het noorderstrand van Schiermonnikoog. Het was zonnig en er woeide een stevige noordenwind. Opvallend weinig vogels, een enkele zilvermeeuw en een paar drieteend strandlopers. Maar opeens zijn daar sneeuwgorzen neergestreken op het strand tussen vloedlijn en de golven. We telden er 26 eerstelingen, waarschijnlijk net aangekomen uit de noordelijk gelegen broedgebieden. Dank voor al uw waarnemingen. Blijf inspreken, 035-6711-338. Dan, daar genieten verschrikkelijk veel mensen van. We gaan even naar het nieuws van 19:30, gelezen door Jelle Visser. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat wacht op een beoordeling van hun asielaanvraag is bijna 29.500. Een recordhoogte en bijna net zoveel als tijdens de asielcrisis in 2015, meldt statistiekbureau Eurostat. Volgens de regels moet de IND binnen een half jaar een besluit nemen over een asielaanvraag. In Sydney in Australië is wielrenner Mathieu van der Poel opgepakt omdat hij twee meisjes zou hebben mishandeld na geluidsoverlast in zijn hotel. Van der Poel ging verhaal halen en zou de meisjes toen hebben geduwd. Hij zat tot diep in de nacht in de cel en moet dinsdag voorkomen. Door de ontsporing van een intercitytrein bij Weert vannacht rijden er geen treinen tussen Eindhoven en Roermond. De trein ontspoorde na een aanrijding, niemand raakte gewond. En in Italië zijn om 7:00 vanochtend de stembureaus opengegaan voor de parlementsverkiezingen. De kans is groot dat die verkiezingen worden gewonnen door de rechtsnationalistische Fratelli d'Italia. Het weer, de ochtend begint fris, het is 7 tot 12 graden, lokaal kans op mist. Overdag zon en stapelwolken en af en toe een bui. Het wordt maximaal zo'n 16 graden. Dankjewel, Jelle Visser. Wij gaan direct even door naar Gio Lippens. Die vertelt ons hoe het staat met de renners in Australië. Nou, Gio, zo mooi als gisteren bij de vrouwen met die winnares Annemiek van Vleuten. Zo mooi wordt het vandaag vast niet, hè? Nee, hoewel je nooit weet hoe het vandaag weer gaat aflopen natuurlijk. Want eigenlijk was het gisteren ook totaal niet verwacht, hè, dat Annemiek van Vleuten die wereldtitel zou pakken. Zeker niet met dat breukje in de elleboog. En zo zie je maar dat er gekke dingen kunnen gebeuren. Nu met het wegvallen van Mathieu van der Poel lijkt die Nederlandse ploeg wel onthoofd. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk nog twee schaduwkopmannen. Twee mannen waarvan we van tevoren ook wel wisten dat ze het goed zouden kunnen gaan doen. Bauke Mollema natuurlijk. En we hebben dan ook nog Dylan van Baarle, vorig jaar nog zilver op het wereldkampioenschap, toen in België. We hebben op dit moment trouwens uitbreiding gekregen van de kopgroep, want daar rijden op dit moment een mannetje of 35 rijden er op kop. Daar zit één Nederlander bij, Pascal Eenkhoorn. Die heeft dus samen met een andere groep heeft hij de sprong gemaakt naar de kopgroep. Eenkhoorn die nu zelfs op kop van de wedstrijd rijdt. Even monstert wie er allemaal nog verder in die kopgroep zitten. En verder zitten daarbij, dat is wel de grootste naam, Remco Evenepoel. Een van de grote favorieten, Belgische jonge wielrenner die onlangs de Ronde van Spanje won. Verder Romain Bardet. We hebben Jay Hindley, de winnaar van de Giro. Nairo Quintana, kortom. Er zitten grote namen in die kopgroep. En dat peloton met die andere Nederlanders, met onder andere Mollema en Van Baarle, dat rijdt op 2 minuten en 4 seconden. Is dit al de voorbeslissing in de wedstrijd of niet? Dat is de grote vraag. Nog 53 kilometer te gaan. Dankjewel, Gio Lippens. We houden de mannen in de gaten. Ook de schaduwkopmannen. Trouwens, over schaduw gesproken. Dit gebeurt allemaal in het donker. In de categorieën blaffen en uilen. Een bijzondere geluidscategorie, blaffen en uilen. Kregen we nog een paar grappige geluiden binnen. Hier hoort u het kliewiek van een volwassen bosuil. In combinatie met een blaffend ree. Opgenomen door Corina Haasbroek in een prachtig oud bos bij Zwalmen, net boven Roermond. Bosuil en ree. En hier. Hier horen wij het duo dwergooruil en waakhond. Opgenomen in Rivo Dutri in Umbrië door Henk-Jan Ormel. Nou, als u ook geluiden heeft voor onze categorie blaffen en uilen, ben benieuwd wat daar nog op komt, dan mag u uw geluiden insturen. En ook alle andere geluiden. Corine en Henk-Jan, dank je wel. Wij hoorden het eerste deel. Het Allegretto uit de Suite de Trois Morceaux, opus 116. Voor dwarsfluit en piano van Benjamin Louis-Paul Godard. Over 5 weken dan weten we het. Dan weten we wie de Jan Wolkersprijs wint voor het beste natuurboek van dit jaar. De komende zondag gaan we op pad met de 5 genomineerden van de shortlist. Vandaag trappen we af met Marga Koussel. Zij bezorgde ons, zo heet dat, de wandelboeken van Jacobus Pieter Thijssen. Jack P. Thijssen. Samen met Koussel en met de Amsterdamse stadsecoloog Ton Denters wandelt verslaggever Rob Buiter een stukje van de route van Thijssen. Woensdag 6 augustus 1884. De stoomtram brengt mij naar Muiden. Vandaar leidt het welbekende paardje naar het welbekende moeras. Eerst pluk ik uit de vestinggracht enige Limanthemums nymphoides, die er bij duizenden groeien. In het moeras hoop ik een goede vangst te doen, maar een boer heeft alles mee neergemaaid. Muidenberg levert Latiris pratensis en Epilobium parviflorum, met rijpe, opengesproken vruchten waarin de gekrulde zaden mooi te zien zijn. Het klinkt uitnodigend, Marga. Ik zeg, nu gaan we er maar eens op uit. Ja, graag. Laten we naar buiten gaan. Nou. Ja, niet meer met de stoomtram. Nee. Zoals Thijs dat destijds deed. Maar gewoon te voet. We zitten vlakbij de Zeedijk. Ja, destijds was het natuurlijk nog Zuiderzee. Ja, het is nu niet meer zo woest als vroeger. Maar het is wel nog steeds een mooie plek. En wij zeggen zelf steeds, wij gaan wandelen langs zee. Ja, Thijssen die liep vanuit de Dapperbuurt waar hij woonde, helemaal naar Muidenberg en nog verder. En hij liep heel snel. Hij kon dus 7 kilometer per uur kon hij lopen. En dan had hij weer tijd ook om allerlei plekjes stil te staan en goed te kijken. Dus het was heel bijzonder. Hij had ook nooit dorst. Noemde hij je daarom natuursport? Ja, nou dat is een woord eigenlijk wat Heijmans heeft bedacht hoor. Maar het was wel sport, ja. Ja. Ja, en dan komen we aan een hele winderige zeedijk, het IJmeer. Het IJmeer, ja, dat klopt, ja. En het is inderdaad, het zijn vrij hoge golven, ondanks dat het een meer is en geen zeemeer. Maar het is wel de plek waar Thijssen dus regelmatig geweest is. En waar die dus, ik hoorde net moerassen beschreef, maar die zijn er niet meer. Nee, die zijn er niet meer. Maar dat moerasje was vooral in de buurt van Muiden, hoor. Tussen Muiden en Muidenberg. Er was een hoek waar hij graag kwam. En hier, dit is denk ik altijd wel een zandstrandje geweest. Want dit was de zee tenslotte. En het was een favoriete plek om deze kant op te gaan vanuit Amsterdam? Ja, in ieder geval als je dus in Oost woont, dan liep je dus makkelijk deze kant uit. En op een gegeven moment kende hij ook Frederik van Ede. En dan liep hij ook verder door naar Bussum. Daar kwam hij vaak. En hij ging wel ook wel met Paul Steenhuizen op een bootje varen. Hier op zee. En dat vond hij ook altijd erg leuk. Paul Steenhuizen was de preparateur van Artus. Die wist ook veel van vogels. Dus dan gingen ze samen met een bootje de zee op. En dan gingen ze dus, Paul Steenhuizen schoot ook wel vogels. Maar daar was Thijssen niet echt zo dol op. Dus die heeft ook wel eens een enkele keer geschoten, maar het was niet zijn liefhebberij. Ja, dat was dan, als je vogels ging kijken, dan ging je echt letterlijk vogels verzamelen in die tijd. Ja, dat moest wel, want ze hadden niet allemaal een kijker. Dus al wilde je een vogel goed bekijken, dan moest je hem eerst neerschieten. En ze waren ook vaak bang voor vogels, want roofvogels, die werden überhaupt gewoon neergeschoten, want die vonden ze gevaarlijk en eng. Dus er waren een aantal verwoede jagers, hoor. Ja, dat even voor het tijdsbeeld. Ja, ja. Net noemde je een hele lijst met wetenschappelijke namen. Ongetwijfeld kan jij daar meteen ook de Nederlandse namen bij ophoesten? Van sommigen nog wel, want ik ben bioloog. Ton Denters loopt ook met ons mee, botanicus. Als jij dat tijdsbeeld van Thijssen met al die plantennamen leest, denk je dan van, wauw, wat een tijd? Of zijn dat soorten die je nog steeds wel tegenkomt in deze omgeving? Nou, de soorten die net genoemd waren, dat zijn iconische soorten. Dus dat zijn soorten van de moerassen, trilvenen. En dat kun je nauwelijks voorstellen nu, maar voorheen lag er rond Amsterdam, tot op de stadsrand toe, bij de Diem. En die beschrijft Thijssen ook, lagen er een aantal moerassen. En hij ervoer toen al hoe bijzonder die waren. Dat zegt al wel iets, dus het was geen dagelijkse kost. En er stonden dingen als Sturmia, welriekende nachtorgers. Ik zeg even de vertalingen van de botanische soorten die net in het Latijns genoemd werden. moeraslateres. Dus daar stonden eigenlijk de paradepaadjes van de moerasflora van Nederland. Daar is nou nagenoeg niks meer van over. We hebben eigenlijk het Naardenmeer dan, hè, daar vind je dat terug, de plassen. En we hebben nog de Amstelveense poel. Daar vind je eigenlijk dezelfde soort vegetatietype nog terug. En voor de verdere rest zijn dat allemaal natuurmonumenten nu. Ja. Ik wil zeggen, Naardenmeer, het oudste natuurmonument dat we eigenlijk ook aan Thijs te danken hebben. Jazeker, dus daar lag zijn fascinatie ook. Dus het Naardenmeer zag hij dat natuurlijk een veel grote fout. Ook met de vogelbevolking zag hij dat terug. Dus dat is heel markant. En het andere is inderdaad van, want het is leuk om, voor mij ook een eer en mooi om dat dagboek van Thijs te lezen. Omdat je dan ziet wat hij toen zag. En dat kan ik vergelijken, want ik heb eigenlijk ook dagboeken. Met wat ik zelf nu doe. En dat, hoe zich dat tot elkaar verhoudt. Dus wat dan opvalt is bijvoorbeeld, we staan hier aan de Zuiderzee. Maar je moet je realiseren dat het zoute water tot in Amsterdam doordrong. Tot op de Overtoom. Dus je vond in Amsterdam, midden in de stad, kweldergrassen. En een paar hele bijzondere. Die zijn nu, één daarvan is helemaal uit Nederland verdwenen. Dus dat maakt het heel spectaculair. Los van dat het dan inderdaad een zout milieu was en nu uiteraard zoet. Lik jij je vingers inderdaad af bij dat soort soorten die dan achterloos in zo'n dagboek genoemd worden? Nou, het leuke, ja, ik lik van heel veel soorten mijn vingers af. En nu nog weer in Amsterdam. Dus in die zin gaat het voort met de verrassingen die zo'n stad, maar ook de omgeving oplevert. Dat blijft doorgaan. Hè? Dus die fascinatie is voor iedereen weggelegd. Dus diezelfde fascinatie die Thijssen had, die hebben gelukkig heel veel mensen. Maar een van de dingen, want ik denk dan ongeveer dat ik van de regio Amsterdam alle vondsten wel ken. En er zat er verdorie toch één plant in waarvan ik dacht, klopt dat wel dat Thijssen die noemt? Dat is heelbeen. Dat is een heel klein plantje. Die bloeit in het voorjaar. Floristen kennen dat ding, want die zijn er allemaal naar op zoek. Dat is een zeldzaamheid. Heelbeen heet dat, zeg je? Heelbeen, ja. Ja. En dat ding is in Nederland helemaal achteruit gegaan. Het oosten van het land komt die nog wel voor. Vroeger groeide die op akkers, maar dat is al lang niet meer. En daarna groeide die op dode akkers, dus begraafplaatsen. Zo werden die vroeger ook wel genoemd, van Thijssen. Ja. En één dode akker in Amsterdam dan, dat is de Oosterbegraafplaats. Die is inmiddels, hebben we een nieuwe Oosterbegraafplaats. Maar op de oude Oosterbegraafplaats kwam heelbeen voor. Nou, daar heb ik even gekeken, klopt dat dan wel? Want ook als Thijssen het zegt, is er niet ergens een foutje gemaakt. Maar dat blijkt wel degelijk het geval. Dus voor mij is de vondst in het boek van Thijssen nu, de twee dagboeken, is de vondst dat heelbeen in Amsterdam voorkwam. Nu niet meer trouwens. Maar goed, ja, inmiddels is dit dus een stedelijke omgeving geworden voor een belangrijk deel. Ja. Wat ik ook wel opvallend vond om te lezen in je boek, is dat je zegt dat Thijssen helemaal niet anti-mens of anti-ontwikkeling was. De mens stond eigenlijk altijd bij hem voorop. En dat is dus wel heel apart, want veel natuurliefhebbers die zijn nogal eenzijdig, maar hij had zelfs kritiek op mensen als Thoreau en andere mensen die dus zo met oogkleppen rondliepen. Hij vond dus de mens, hij heeft ook altijd zijn hele leven gedacht, mensen moeten van de natuur genieten. En daarom is het belangrijk dat er natuur is. Maar hij was niet bepaald eenzijdig. Het bijzondere van die dagboeken vind ik dat hij dus echt alleen over de natuur schrijft. Over planten, vogels en insecten. Maar niet dat hij examen heeft gedaan of dat hij een oproep heeft ontvangen om in die militaire dienst te gaan. Dat vindt hij, dat schrijf je niet in een dagboek, in een natuurdagboek. En het is dus echt geen gewoon dagboek. En dat heeft hij ook later volgehouden in zijn latere dagboeken. Schrijft hij dus niet dat zijn vrouw overlijdt of dat hij moet evacueren. Dat lees je wel in zijn brieven. En die zijn daarom ook heel boeiend. Maar in zijn natuurdagboek gaat het echt alleen over zijn waarnemingen. Ja. Het is echt een heel belangrijk natuurtijdsbeeld, Ton Denters. Ja, het staat er prachtig. En dan zie je dus ook inderdaad, waar we het net over hadden, dat Thijssen geen tijd wilde verliezen. Dus al zijn tochten zo sober mogelijk voorbereid. Dus geen water liefst mee en ook geen brood. Want dat leidde alleen maar af. Dus hij wilde gewoon meters maken en zijn notities doen. En wat dan ook heel markant is in dat verhaal, is dat toen hij van Amsterdam naar Haarlem reisde vanwege zijn werk. Hè, het oudste spoorlijntje van Nederland. Het hè? Oudste spoorlijntje. En hij noteerde dus ook zijn waarnemingen vanuit de trein. En zo weten we dat, dat de beemdooierfasbek, dat hij die vanuit de trein noteerde. En dat is een unieke plek in Amsterdam nu nog steeds. Dat kon hij vanuit de trein herkennen. Vanuit de trein genoteerd. Niet in het dagboek. Hij was echt een fenomeen. Ja. Jij bedankt voor het bezorgen van dit dagboek. Ja, het was ook heel erg leuk werk. Stadsecoloog Ton Denters aan het wandelen met Marga Koussel, bioloog en bezorgster van de wandeldagboeken van Jack P. Thijssen. En dat boek is genomineerd voor de Jan Wolkersprijs. Bekendmaking 23 oktober. Mazurka in E groot, opus 50, nummer 1 van de Poolse pianist en componist Karol Szymanowski, uitgevoerd door Maurice Lammerts van Buren. We hebben het in vroege vogels vaak over klimaatverandering, effect op de natuur, maar is meestal dan boven water. Onder water is niet anders. Met zachte winters en een zomerse watertemperatuur van 22 graden gebeurt daar ook van alles. Bioloog Peter van Bracht verzamelde waarnemingen van zeenaaktslakken in de Zeeuwse wateren over een periode van 41 jaar. En wat blijkt, de dynamiek is vooral de laatste jaren enorm veranderd. Voor verslaggever Jeanette Paramoor heeft hij wat slakjes opgedoken in de Oosterschelde. Nou, het waait flink. We lopen even de dijk over naar het water. De brug gaat net weer dicht, zie ik. Ja. En de auto's weer verder. Zullen we hier bij de trap gaan zitten, de dijktrap? Ja. En jullie zijn op zoek gegaan naar onderwaterslakken. Ik moet eigenlijk zeggen zeenaaktslakken. Zeenaaktslakken, ja, niet zo heel veel. Eind van de zomer is toch het seizoen dat het allemaal wat minder is. Je giet even wat water nu over in het glazen bakje. Ja. Want jij kijkt al heel lang naar zeenaaktslakken, dat weet ik. Maar je hebt onlangs een artikel geschreven. Ja. Naar aanleiding van 40 jaar waarnemingen. En dan vallen al een aantal dingen op. Ja, nou ja, we zijn dus al die waarnemingen zijn we gaan analyseren. En we hebben daar een top 10 uit samengesteld. Ja, dat geeft gewoon aan van als je gaat duiken, welke slakkensoorten kun je dan het meest aantreffen. Mm-hmm. En wat daarbij opvalt is eigenlijk dat de nummer 1 zit pas 20 jaar in Nederland. Ja. Of 22 jaar. En millennium is? Fratslak. En die is met de millenniumwisseling is hij hier in Nederland binnengekomen. En dat is een soort, een typische klimaatschuiver. Die is vanuit het zuiden gekomen, dus de Zuid-Europese kust. Zit nu ondertussen al in Noorwegen. Hij is verder gegaan met zijn migratie. Maar het is wel opvallend dat de meest waargenomen soort, dus een soort is die we eigenlijk pas 20 jaar hier hebben. Hè. Ja. Je zou zeggen van dat moeten de vaste waarden zijn. Soorten die hier al eeuwen bij wijze van spreken zijn waargenomen, zijn gezien. Ja. Maar nummer 2. dat is eigenlijk ook wel heel bijzonder. Dat is de harlekijnstak. Die zit hier wel in. Die hebben we vandaag ook een aantal keren gevonden. En dat zijn die wittige. Die een beetje gele puntjes hebben ze op de uiteinden van de kieuwen. En de tentakels op de kop. We kennen hem op zich wel van de Noordzee. Rond 1970 is hij al gevonden op de Noordzee. Maar hij is ook pas begin van deze eeuw hier in de Oosterschelde voor het eerst waargenomen. En eigenlijk vanaf 2011, 2012 is hij in één keer geëxplodeerd. We hebben eigenlijk geen enkele verklaring daarvoor. We weten wel dat het voedsel, dat zijn de mosdiertjes, die zijn hier gewoon het hele jaar door ook wel aanwezig. De omstandigheden zijn er goed voor. Het is een soort die ook heel ver in het noorden voorkomt. Zelfs in de loofvoten en boven de loofvoten. Dus het is gewoon niet zo'n kritische soort? Het is zeker geen klimaatschuif of zo. Nee. Maar wellicht is het dan toch een soort die misschien niet tegen de strenge winters kan. Dat is dan ook weer dat verhaal wat iedere keer weer terugkomt natuurlijk. Ja. Als het water langdurig heel koud wordt, wat we tijdens de Elfstedentochtenwinters zeg maar hebben. Dan sterven heel veel soorten ook af. Nou zie ik hier op 3, 4 en 5 de grote vlokslak, de bruine plooislak en de groene wierslak. Ja. Zitten die erbij? De bruine plooislak wel. Dat is dat bruine toefje wat je daar ziet. Oh, die is best wel weer groter. Dat is een wat grotere exemplaar ook. Hij heeft zijn naam te danken aan het feit dat hij oorspronkelijk hier zich voedde met de paarse geleikorst. Dat is een donkere samengestelde zakpijpsoort. Maar die zakpijp kwam hier vroeger niet zo heel veel voor. En de bruine plooislak was zeker geen algemeen voorkomende soort. Totdat ook weer zo rond de eeuwwisseling. Toen is hier een Aziatische samengestelde zakpijpsoort bijgekomen. De slingerzakpijp. En die soort is nauw verwant aan die paarse geleikorst. En wat blijkt nu, dat deze slak, die is een liefhebber van Aziatisch voedsel. Dat is eigenlijk heel raar, want zenuwslakken zijn voedselspecialisten. Dus je zou zeggen, die autochtone soorten, die zoeken met name de autochtone voedselbronnen. Ja, wij houden ook van sushi natuurlijk. Ja, wij houden ook, maar ja, we zijn opgegroeid met hutspot en gehaktballetjes. Ja, ja. Nou, en wat je dus nu ziet bij deze soort, is dat voedsel, dat nieuwe voedsel, dat Aziatische voedsel, dat is massaal aanwezig. Ja, en deze soort gedijt daar ontzettend goed op. Ja, en nou is het grappige, jullie hebben ook een top 10 gemaakt van slakken die jullie het laatste jaar zijn tegengekomen. Ja. En dan staat deze helemaal bovenaan. Ja, omdat hij dus in de laatste jaren het nog steeds beter is gaan doen, zijn er ook steeds meer waarnemingen van gekomen. En dan is het je dus opgevallen dat die verschuivingen, hè, de soorten die het meer en minder ziet, ineens heel snel gaat, hè, de laatste jaren. Ja, het is echt heel snel gegaan. Het is op zich niet alleen voor zenuwslakken, we zien het bij heel veel soorten. Maar de grap is dat we vooral bij die zenuwslakken, dat zijn allemaal autochtone soorten. En er zit een enorme dynamiek zit daarin. En de typische klimaatschuiver, dat is een soort die zeg maar vanuit het zuiden hier terechtkomt. Maar dan is het hier toch niet echt ideaal. Mm-hmm. En dan blijven die aantallen heel klein. En die populatie storten meestal ook weer snel in. Over welke heb je het dan bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld de paarse waaierslak, een frattige mosdierslak. Die staan allemaal niet in de top 10. Ja. Maar er zijn dus een paar van die klimaatschuivers die het juist wel heel goed doen. Maar die het dan ook gelijk supergoed doen. In de laatste 2 jaar hebben we er eentje bijgekregen, de ruwe fratslak. Die wordt ook een stukje groter, wordt zo'n 4, 5, 6 centimeter. Dit jaar, de afgelopen 12 maanden, staat hij gelijk met top genoteerd in de top 10. Ik zie op nummer 3 trouwens weer die harlekijnslak staan, hè? Bij waarnemingen van het afgelopen jaar. Ja, hij is een beetje verdrongen door de brede ringsprietslak. Die is nu nummer 2 geworden. Dat is ook eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar als de harlekijnslak. Ook een soort die we toch wel wat langer hebben. Ja. Maar die om een of andere reden gewoon geëxplodeerd is in aantallen. Maar een of andere reden? Je hebt dus niet echt een verklaring voor. Nee. Alles wat in de natuur gebeurt is intrigerend. Maar helaas kunnen we nog niet alles verklaren. Nee, maar goed, die verschuiving. Hè, die dus nu ineens zo snel gaan het laatste jaar. Ja. Kun je daar het algemeen iets over zeggen? Ja, ik denk wel dat de belangrijkste oorzaak is toch wel klimaatverschuiving. De afwezigheid, in dit geval dan vooral de afwezigheid van strenge winters, is daarbij heel belangrijk geweest. En een heel mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de groene wierslak. De groene wierslak, dat was een soort die kennen we ook al meer dan een eeuw ondertussen. Nu zien we de groene wierslak, vandaar ook dat hij echt wel in de top 10 staat ook. Hij zit er gewoon het hele jaar door en de aantallen zijn ook best wel groot. Nou, dat hebben we eigenlijk nooit gehad. Dus bij al deze soorten Behalve dan misschien die bruine plooi, want dat is vooral het Aziatisch voedsel. Ja. Maar eigenlijk voor zo'n beetje de meeste andere soorten denk ik dat we vooral het feit dat we de strenge winters niet meer hebben, dat die het gewoon heel goed doen. Zeg, hebben ze allemaal gehad die in je bakje zitten? Ja, in ieder geval wel de soorten die hier nu in zitten. Ja. Ja. Ja, maar misschien nog een leuke anekdote van die bruine plooislak. Vroeger, toen die voor het eerst is waargenomen en zijn Nederlandse naam heeft gekregen, voedde hij zich eigenlijk uitsluitend met die paarse slijkorst. En dat beest slaat het pigment van zijn voedsel op in zijn lichaam. Dus we kenden de bruine plooislak eigenlijk alleen maar als een vrij donker paars, bruinpaarse slak. En nu zien we dat hij veel lichter bruin wordt. Hier zit er eentje, die is bijna oranje. Ja. Maar we zien ze ook bijna wit, we zien ze in het roze. En dat is dus het pigment uit het voedsel wat je opslaat. En dat is nu dus het Aziatische voedsel. Dus de bruine plooislak is niet meer bruin. Nou, dit is nu dit jaar dus de roze plooislak. De roze of de witte. Of de, kan je al een voorspelling doen wie volgend jaar op nummer 1 gaat staan? Ja, het zou mij niet verbazen als volgend jaar de ruwe fratslak nog meer naar boven gaat. We hebben dat dus bij de millenniumwisseling met de millenniumfratslak gehad. Die was in 3 jaar tijd, dan kwam je die gewoon in het voorjaar zo 300-400 op een duik kon je die tegenkomen. Ik verwacht dat is bij de ruwe fratslak ook gaat gebeuren. En het voordeel is ook dat het een relatief grotere slak is. Dus die wordt sneller gezien. Dus hij wordt veel makkelijker waargenomen. Ja. Nou, hij staat nu op 4, zie ik. Hij staat op 4, maar dus stijgend. Met stip genoteerd. Tip, nou, we gaan het je volgend jaar vragen. Heel goed. Jeanette Paramoor in gesprek met bioloog Peter van Bracht. En op de NPO Radio 1-app, als u daarop meekijkt, dan ziet u trouwens mooie foto's bij al onze onderwerpen. Moet u maar eens even doen. Hier horen wij steenuil. Wil van Berkel uit Lieshout. Die hoorde 2 steenuilen tegen elkaar roepen. En hij kon er eentje te pakken krijgen. Audiotechnisch dan, hè? Ieder najaar heeft hij wel een gezinnetje steenuil in de achtertuin. En deze kon hij opnemen. Dankjewel, Wil. Als u nou ook een mooi geluid hoort, neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. We zijn zo terug na 8. NPO Radio 1, podcast. De dag. Er zijn ook grote zorgen over koopkracht. Nu heb ik zo'n 40 euro per week aan boodschappengeld. Achter die koele cijfers gaat veel persoonlijke onzekerheid van mensen schuil. Ik zit hier nu in een woonkamer en het is hier 15 graden. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Ik kan het gewoon niet betalen. Ik betaal nou voor energie. Voor beide winkels en bakkerij betaal ik 3000 euro in de maand. Dat gaat naar 18.000 euro in de maand. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Maar goed, ik wil de verwarming nog niet aanzetten, dus ik zit met een dekentje om me heen. De podcast De Dag. Wie luistert, weet meer. Ster. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu het nog kan van gratis verzending op alle terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en automatische zonwering. Geniet het hele jaar maximaal in uw eigen tuin. Ga naar tuinmaximaal.nl. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie, live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Profiteer nu nog kan van gratis verzending op alles. Ga naar tuinmaximaal.nl. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen. Kalfjes grazen en kippen scharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek. Bijna al ons vlees en al onze zuivel komt uit de bio-industrie. Daarom doen we een oproep. Sluit je aan bij de groeiende beweging van mensen die het anders willen. Samen maken we een einde aan de bio-industrie. Doe mee op varkensinnood.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. NPO Radio 1. 8 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal.

ooit van een etappe in de Ronde van Spanje. Kortom, dan heb je heel wat in je mars. En die twee die hebben 16 seconden voorsprong op 4 achtervolgers. Daarbij 1 Nederlander. Pascal Eenkhoorn, de Nederlands kampioen. Die werd dat afgelopen juni in Drenthe. En Eenkhoorn heeft een paar man bij zich. Onder andere Lorenzo Rotta, de Italiaan. Mauro Schmidt, de Zwitser. En Matthias Jensen, dat is een Deen. En die hebben dan 18 seconden achterstand dus op dat duo. Dan rijdt op 51 seconden de restanten van de oorspronkelijke kopgroep. En het peloton met al die grote namen, met al die andere favorieten. Die rijden op dit moment op 2 minuten en 32 seconden. Waren tot op een minuut ruim gekomen van de koplopers. Maar ja, toen lieten ze het lopen. En nu is die achterstand wel heel erg groot. We hebben nog maar 27,5 kilometer te rijden. En het lijkt erop dat Remco Evenepoel op weg gaat naar zijn eerste wereldtitel bij de profs. Dankjewel, Gio Lippens. En u weet natuurlijk dat momenteel, behalve het WK wielrennen in Wollongong, dat ook de bodemdierdagen nu plaatsvinden. En dat die samenvallen met de egeltelling. Ja, ach, maar ja, wat zou het. Als we tijd hebben om urenlang naar de uitvaart van de Britse vorstin te kijken of naar de algemene beschouwingen, kunnen we toch ook wel even een moment prikken om wat bodemdieren te tellen. Of de waarneming van een egel door te geven. Alle informatie op onze website, hoe u daaraan mee kunt doen. Want ja, wat heeft een egel nou nodig? Ik ben nu in de moestuin van Maria Fennis, hier naast Stadszicht. En daar zie je wel wat die egel nodig heeft, namelijk rommelige plekjes. Kijk, die moestuin ziet er fantastisch uit, maar Maria heeft ook hoekjes met een hele hap strooisel en hier, ik stap even overheen, een hele berg takken. En ja, daaronder kan zo'n egel en ook andere kleine zoogdieren, muizen en zo, die kunnen zich daar dan lekker verstoppen. Dus dat wil die egel. Heeft u zelf rommelhoekjes in de tuin? Oude kruiwagen met wat takken ertegen en wat rommel, laat dat lekker liggen. En ook een tip, een gat in de schutting, als u die heeft, naar de buren. Want dan kan die egel namelijk van meerdere tuinen gebruik maken. Dat vinden ze fijn. Nou, doe mee met de Nationale Egeltelling en de Bodemdierdagen. Terugkerend uit hekje dicht uit de moestuin van Maria, kom ik erachter dat de helft van mijn programmaboekje binnen ligt. Maar ik weet in ieder geval dat wij komend half uur nog aandacht gaan besteden aan die egeltelling dus. En de column van Hans Sibbel straks. Dit is Vroege Vogels. Thank you. Het Drohobych Kamerorkest uit Oekraïne speelde het snelle derde deel uit de Sinfonia in G groot van Antonio Vivaldi. Dit weekend, ik zei het al, is het weer tijd voor de jaarlijkse egeltelling. Hard nodig, vindt de zoogdiervereniging, want het leefgebied van dit kleine, stekelige roofdier gaat achteruit. Dat merkten ze ook bij de dierenambulance in Nijmegen. Onze verslaggever Pleunaerts loopt een ochtend mee. Als je hier deze kant op kijkt, dan zie je de afdeling waar de puba-egels zitten en de volwassen egels. En de verzorgers zijn ze nu allemaal aan het verzorgen. Ik loop achter Paul Deuning van de dierenambulance Nijmegen naar het egelgedeelte, hè, van de opvang. Ja, klopt. Drukte van je welste. Ja, alle hokken zitten vol zelfs. We hebben zelfs speciale IKEA-bakken om de egels die niet meer in hokken kunnen, hierbovenop kun je dat zien. Oh, in die kranten daar. Ja, oh. Ze krijgen allemaal een slaapzakje met krantensnippers. Er zijn vrijwilligers die dat thuis allemaal vouwen en brengen. En daar slapen ze in. Als ze wonden hebben, worden ze op handdoeken gehuisvest. Dus jullie stromen echt over, hè, hier bij de opvang in Nijmegen? Ja, we hebben nu, denk ik, zo'n 60 egels zitten. Hier binnen zitten de zieke en de verzwakte en de verweesde egels. En dan hebben we nog een babyafdeling waar de jonge egels zitten. Kom, daar gaan we even kijken. Ja. Oké. Okay. Jonge egels. De egelcouveuse. Ja, nou, eigenlijk couveuses voor allerlei soorten dieren. Maar je ziet in het jaar allemaal fases van dieren die binnenkomen. En dit is deze tijd is eigenlijk de jonge egeltijd. Kan ik er eentje zien? Ze is een beetje verborgen, denk ik. Achter een deurtje, een handdoekje. Heel voorzichtig. Oh, ja. Ligt op een kruikje te slapen. Hoe groot is die nou, denk je? Deze zit tussen de 120 en 175 gram. Kleine stekeltjes. En wat is er met deze aan de hand? Die lag met zijn pootjes gespreid en had in zijn achterhand wat verslapping. En redelijk koud en apathisch. Uiteindelijk is hij met opwarmen en zorg is hij opgeknapt en gaat hij eigenlijk nu de goede kant. En dit is wat je vaker ziet bij de jonge egels die binnenkomen? Nee, meestal is er met de jonge egels eigenlijk niet zoveel aan de hand. Ze zijn gewoon verweest, geen moeder in de buurt, zijn heel hongerig. Kunnen ze heel hoog piepend geluidje maken. En daarmee roepen ze naar moeder. Als moeder niet komt, blijft ze dat geluid maken. En dan valt het mensen in één keer op, dan piept je iets en gaan ze zoeken. Want dat geluid maken ze eigenlijk niet heel vaak als moeder wel in de buurt is. Want dan maken ze het geluid, komt moeder en dan worden ze verzorgd. En als dat aan blijft houden, dan dan moet je de dierenambulance bellen. Ja, moet je in ieder geval alert zijn. En eerst observeren voordat je ergens aan gaat zitten. Want als je meteen aan het nest gaat zitten, dan kan het zijn dat moeder wel nog ergens is, maar gewoon langer nodig heeft. En ze zal de jongen waarschijnlijk verstoten als je er aangezeten hebt. Dus het is belangrijk om eerst te observeren en te denken voordat je iets gaat doen. Else Polman van de Zoogdiervereniging. Wat is er aan de hand? Wij vangen zelf geen egels op, maar we hebben dus inderdaad wel rondgevraagd. En we horen wat Paul zegt. Ja, horen we er bij meerdere opvangcentra dat er gewoon veel egels binnenkomen. En hoe komt dat? Ja, dat weten we natuurlijk niet precies. Maar we kunnen natuurlijk wel bedenken wat voor oorzaken er kunnen zijn. Het is natuurlijk een aantal zomers heel erg droog geweest. Het is natuurlijk lastig voor de egel omdat hij dan moeite heeft met voedsel zoeken. Het zijn echt alleseters, insecteneters. Dus ze eten regenwormen, slakken, allerlei andere beestjes. Ja, en die beestjes hebben het ook moeilijk als het droog is. Die gaan ook in de bodem wat dieper zitten. Dus ja, die egel heeft het dan ook moeilijker om voedsel te zoeken. En er is ook een egelziekte al een aantal jaar. Speelt dat ook nog mee? Nou, dat zou zeker kunnen. We merken nu dat we horen vanuit de opvang dat dus nu lijkt af te nemen. Dus eerdere jaren was echt die piek. Maar ja, zo'n egelziekte hakt er natuurlijk ook wel in. Wij hebben cijfers van de egelpopulatie in Nederland, hoe dat gaat. Dus niet precies hoeveel dieren er zijn. Maar die structurele tellingen elk jaar laten wel een beeld zien van, hè, hoe gaat het nou met die egel? Ja, en dat lijntje loopt wel echt naar beneden. Dus er is wel echt iets aan de hand met die egel. De aantal egels lijkt wel echt af te nemen de afgelopen jaren. En het zou ook nog iets te maken kunnen hebben met de das, toch? Dat hebben jullie uit Engels onderzoek kunnen halen. Ja, in Engeland zijn een aantal egels gezenderd. En wat daar opviel was dat in gebieden waar dassen en egels voorkomen, dat egels dus eigenlijk niet precies in dat dassengebied voorkomen, bijvoorbeeld in akkers. Maar dat ze dus echt aan die randen zitten. Terwijl als er geen dassen zijn, dan lopen zo'n kriskras door die akkers heen. De das is een roofdier. Die kan ook echt op egels jagen. Of tenminste, die eens een van de weinige dieren, net zoals de vos en de oehoe, kan ook nog wel, die echt een volwassen egel kunnen pakken. Maar ze hebben natuurlijk ook nog directe concurrentie, want dassen zijn ook alleseters. Dus ze zijn ook nog eens concurrenten qua voedsel. Dus ja, met de das gaat de laatste jaren gelukkig goed. Beter in ieder geval. Ja, daar kan ook nog een impact hebben op die egel. Die wordt dan het leefgebied uitgejaagd en juist die tuinen van de mensen ingeschoven. Hoe verzorg je zo'n tuin? Nou, je kan zorgen dat jouw tuin egelvriendelijk wordt door te zorgen dat er voldoende voedsel is. Dus als je verschillende inheemse Nederlandse planten en struiken hebt, daar komen natuurlijk ook insecten op af. Dus qua voedsel zit het dan wel goed. Je moet zorgen dat er voldoende schuilmogelijkheden zijn. Dus bijvoorbeeld een hoopje bladeren of wat takjes bij elkaar. Je kan ook een egelhuisje bouwen of kopen. Je kan ook een bakje water neerzetten. Kattenbrokjes worden ook wel eens gegeven, maar het beste is natuurlijk om te zorgen dat er gewoon natuurlijk voldoende voedsel is. Ja, dat zijn dingen die je kan doen om de egel te helpen in jouw tuin. En te zorgen dat die in je tuin kan komen. Dus niet alleen maar schuttingen, maar ook echt minimaal 13 bij 13 centimeter een gaatje maken in je schutting. Of nog beter gewoon groene heggen. Ja, en het is nu een beetje aan het eind van het voorplantingsseizoen. En het is nu niet meer zo droog. Is het dan niet een beetje laat om nu nog daarmee te beginnen? Nee, zeker niet. Want die egels die zijn nu aan het opvetten. Die moeten natuurlijk straks gaan ze de winterslaap in. Dus die moeten juist nu een goede plek vinden waar ze dus die winterslaap in kunnen gaan. En voor die moeders volgend jaar ook waar ze misschien wel jongen krijgen. Dus nee, het is zeker niet te laat. Als je nu je tuin egelvriendelijk maakt, dan ben je op tijd. Je hoort ze hier ook knagen. Die zijn net gevoerd en die jonge egels die eten dan nog even als ze gewogen zijn. En daarna gaan ze slapen en worden ze vanavond weer wakker. Als je dichtbij, je hoort allemaal smek- en knaaggeluidjes. Aldus Paul Deuning van de Dierenambulance Nijmegen en Else Polman, zoogdiervereniging, in gesprek met Pleun Aarts. We belden nog even met Else Polman voor de tussenstand van die egeltelling. Daar zijn nu bijna 4000 egels geteld. Levende, moet ik erbij zeggen, 98 doden. Ja, gebeurt dus ook. Maar goed, 4000 levende, vorig jaar 4500. Dus u kunt nog uw waarnemingen blijven doorgeven. Tot morgen loopt dat nog. Dus nou, ze gaan er vast wel overheen over dat record van vorig jaar. De zoogdiervereniging is daar heel blij mee. Prelude in Des Groot, opus 57, nummer 1 van Anatol Liadov, uitgevoerd door Stephen Coombs. Van onze podcast Vroege Vogels en Andere Dieren staat weer een nieuwe aflevering online, geheel gewijd aan grote grazers, over hoe belangrijk die precies zijn voor de natuur. En hoe zit het met die grazers die vanuit de Oostvaardersplassen naar een andere locatie zijn verhuisd? Een kort gedeelte uit deze podcastaflevering nu. Eindredacteur Anneke Naafs praat erover met Tanja de Bode, kuddebeheerder bij Free Nature. Een van de ingewikkeldste dingen uit de geschiedenis van de grote grazers in Nederland is misschien wel de Oostvaardersplassen. Daar zijn heel veel, dat vergeten we nog wel eens, maar dat was een ander soort experiment. Ja. Daar kwamen hele grote groepen grote grazers. Het hele evenwicht was daar weg, dat kunnen we wel zeggen. Er waren ook veel protesten tegen, hè, mensen die daar gingen demonstreren. Grote groepen grote grazers zijn daar weggehaald. Ja. In ieder geval ook de konings bijvoorbeeld. Klopt. Hè, de paarden. Hoe gaat het daarmee? Waar zijn die gebleven? En hoe gaat het daarmee? Er zijn in 2019 150 paarden naar Wit-Rusland gegaan. En die doen het daar ongelooflijk goed. Oh ja? Ja. Het is, je moet je voorstellen, dat is een gebied. Alleen al het gebied waar ze uitgezet zijn, is 90.000 hectare groot. En er zijn geen hekken. Dus het is wildernis. Het is echt een ruig natuurgebied. Er zijn wel dorpjes. Die liggen daar wel. Maar ja, dan moet je je voorstellen, drie huizen. Dat is dan een dorpje in zo'n enorm wild uitgestrekt gebied. En een van de belangrijkste redenen waarom ze daar naartoe zijn gegaan is in dat hele grote ecosysteem waren geen grazers. Er waren elanden. Elanden is een browser. Die eten takjes. Er waren herten. Die doen eigenlijk hetzelfde. Er waren wiesenten. En ja, met name met die wiesenten waren wat problemen. Want die wiesenten die houden van opengebroken, grassige zoden, zeg maar. Die houden wel van gras, maar ze kunnen het zelf niet maken. Dus ze kunnen niet zelf van een bos een weilandje maken. En die weidjes die zijn weer heel aantrekkelijk voor die wiesenten. Dus wat gebeurde er? Die wiesenten die gingen eten bij de boeren op het land. Nou, er was natuurlijk een hoop commotie over, maar ja, de wiesent is de nationale trots van Wit-Rusland. Dus ja, gingen ze wel proberen met voeren in hun gebied te houden, maar ze hadden gewoon een grazer nodig. Nou, het paard is daar naartoe gegaan. Die doet wat hij het beste kan. Grazen, hè, die maakt weidjes. Waardoor die wiesent in het eigen natuurgebied, in dat enorme uitgestrekte veld, zijn eigen voedsel weer kan vinden. En zo faciliteren ze dus elkaar. En hebben ze met elkaar samen een beter leven in dat hele grote gebied. Dus 150 paarden zijn erheen gegaan. Ja. En daar gaat het goed mee. Ja, daar gaat het goed mee. Die zijn gewoon toegevoegd aan dat ecosysteem. Ja, die zijn toegevoegd aan het ecosysteem, ja. En ben je er geweest? Ja. Ja, ik ben er twee keer geweest. Ja, dat was de moeite waard. Oh ja, want wat zag je? Nou ja, behalve dat je beleeft hoe immens groot het is. Hè, daar heb je geen idee van. Als je Nederlandse begrippen, ja, je bent aan het rondrijden, je bent al een half uur aan het rijden en je denkt, ja, maar waar? Hè, ik ben nog steeds niet ergens iets tegengekomen. Nou, dat kun je Nederland toch niet voorstellen. Nee. He, geen mensen, het is de wijdheid ervan, maar ook de compleetheid van zo'n ecosysteem. He. Je ziet overal de effecten van al die grazers. Je ziet de effecten van de elanden, je ziet de effecten van de wiesenten. Je ziet dat er predatie is, je ziet de wolven. Ja, dat is fantastisch. En hoe reageren, want zonder nou een heel happy beeld te gaan schetsen van Belarus, want voor mensen is het toch vrij vervelend daar. Zeker. Hoe reageren mensen op die paarden? Heb je ze gesproken? Jazeker, ja, ze zijn met open armen ontvangen en ook het beheer daar was natuurlijk echt wel goed geregeld. Er is heel veel met die mensen gesproken. Dus een van de angsten die natuurlijk altijd speelt is, wij laten ze daar los en de mensen eten ze meteen op. Daar is echt wel heel veel over gecommuniceerd. En dat is ook niet gebeurd. Ze passen echt heel goed op die dieren. Juist ook omdat ze voor hun zo'n groot belang hebben. Dus, want die wiesenten komen dan nu niet meer het gras eten bij de boer? Ja, dat is echt, dat heeft echt zo gewerkt. Ja, en een van de andere dingen die daar speelde. Wij zijn altijd bang voor de komst van de wolf. De mensen in Belarus waren bang voor de komst van de paarden. Voor de wolf. Er leven wolven in dat gebied, maar geen enorme aantallen. En de mensen waren bang dat die 150 paarden, als die met z'n allen in één keer gaan galopperen, dat ze misschien wel over die wolven, over die welpjes heen zouden struikelen en dat daar misschien wel van alles misging. Dus ja, waar wij angst hadden voor ja, gaat het wel goed met die paarden? Waren ze daar bang voor? Gaat het wel goed met de wolf? Nou, inmiddels zijn daar ook wat ervaringen mee. En het gaat goed. Ja, ook daar, er is zeker wel wat predatie, maar niet buitensporig. Dieren moeten ook leren om ermee om te gaan. Nou, dat doen ze ook, dat gebeurt ook, ja. Met die 150 paarden gaat het goed? Ja, zeker. Nou, dan gaan we Hans Klok eens even bellen. Doe maar. Ja, zal hij blij mee zijn. Ontzettend bekend muziekstuk, maar van de speelfilm waar het uitkwam, Le Parapluie de Cherbourg uit 1964, daar had ik nog nooit van gehoord. Muziek was van de Franse componist en pianist Michel Legrand, uitgevoerd door de Pittsburgh Symphony Orchestra met Itzhak Perelman op viool. We gaan luisteren naar Ster en Nieuws. Tot zo. Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde. Nu in Rijksmuseum Twente. 1 oktober is het weer zover. Nederland stopt 28 dagen met roken. Stop ook mee en ga naar stoptober.nl. Download de gratis app en je bent klaar voor de start. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde. Zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat wacht op een beoordeling van hun asielaanvraag is bijna 29.500. Een recordhoogte en bijna net zoveel als tijdens de asielcrisis in 2015, meldt statistiekbureau Eurostat. Volgens de regels moet de IND binnen een half jaar een besluit nemen over een asielaanvraag. In Sydney is wielrenner Mathieu van der Poel opgepakt omdat hij twee meisjes zou hebben mishandeld na geluidsoverlast in zijn hotel. Van der Poel ging verhaal halen en zou de meisjes toen hebben geduwd. Hij zat tot diep in de nacht in de cel en moet dinsdag voorkomen. Door de ontsporing van een intercitytrein bij Weert vannacht rijden er geen treinen tussen Eindhoven en Roermond. De trein ontspoorde na een aanrijding. Niemand raakte gewond. En het dodental van de ramp met een migrantenboot bij Syrië is opgelopen tot 94, meldt de Syrische staatsomroep. De boot vertrok dinsdag uit Libanon met zo'n 120 mensen aan boord, onder wie Syriërs, Libanezen en Palestijnen. Ze waren op weg naar Europa. Het weer aan de kust, kans op een bui. Later vandaag klaart het op. Het wordt dan 16 graden. Vanavond en vannacht regen. Morgen belooft het een grijze, natte dag te worden met stevige wind. 'S Middags breekt ook de zon even door. Het wordt dan 14 graden. Ster. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België. Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. 5 dagen alles inclusief vakantie. Boek nu enjoyhotels.nl. Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen. Kalfjes grazen. En kippen scharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek. Bijna al ons vlees en al onze zuivel komt uit de bio-industrie. Daarom doen we een oproep. Sluit je aan bij de groeiende beweging van mensen die het anders willen. Samen maken we een einde aan de bio-industrie. Doe mee op varkensinnood.nl. Goedemorgen, u bent weer terug bij Vroege Vogels. Maar wij gaan direct weer even schakelen met Gio Lippens. Want die weet hoe het zit bij de WK op de weg van de mannen. Zeker, want schrijf hem maar op hoor. We krijgen een jonge wereldkampioen, 22 jaar oud. Hij komt uit België. Remco Evenepoel, natuurlijk de man van dit naseizoen. Want hij won op grandioze wijze. Won hij al de Ronde van Spanje. Won trouwens in het voorseizoen ook al Luik Bastenaken. Luik, geweldige klassieke zegen voor hem. En hij heeft 1 minuut en 28 voorsprong op de nummer 2, op Alexei Lutsenko. Hij reed weg met nog 26 kilometer te gaan. Op dit moment heeft hij nog 7 kilometer voor de boeg. En die voorsprong van 1,5 minuut kan hem gewoon niet meer ontgaan. Of er moet natuurlijk iets geks gebeuren. Een valpartij of materiaalproblemen. Maar daar hoop je natuurlijk altijd op dat dat niet gebeurt. Daarachter, achter Lutsenko, hebben we nog steeds het viertal. Met daarbij die Nederlander Pascal Eenkhoorn. Die rijden op dit moment op een seconde of 20 achter die Lutsenko aan. Zodat Eenkhoorn nog steeds strijdt om de medailles. Het kan zelfs nog zilver worden. Ervan uitgaande dat Remco Evenepoel gewoon die gouden medaille gaat pakken. Ja, daar hebben ze hem al in het zicht. Op de beklimming van Mount Pleasant de laatste keer. Lutsenko lijkt een prooi voor die achtervolgers. Ai, dat is jammer. Nou zie ik dat Eenkhoorn moet lossen bij zijn drie mede-achtervolgers. Kortom, hij moet zo meteen in de afdaling vol naar beneden om te gaan kijken of hij nog een medaille kan pakken. We hebben nog 6 kilometer te gaan. De finish is aanstaande. Spannend, Gio. We horen je straks weer. Columnist vandaag is Hans Sibbel. Hans zit hier naast me. Hans, goedemorgen. Goedemorgen, man. Jij kwam al net aan hier door de witte wieven, ja. Hier bij het naar de meer. Ja. Het is prachtig. Dat is mooi, hè? Ja, ja. Ik reed hier recht in de opgaande zon. Dus ik was totaal verblind. En de weilanden waren helemaal wit. Het was fantastisch. Het is een geweldige ochtend. Ja. Jij vertelde me net even over een hele andere bijzondere natuurerlevenis. Een vogel die ik pas 1 keer eerder in mijn leven gezien. En die heb ik altijd willen zien. Ik was in Duitsland aan het hardlopen. En ik zie een vogeltje op de zandweg voor me zitten. Ik denk, het lijkt wel een mereltje die aan het zandbaden is of zo. Of zonnebaden. En ik kwam dichterbij. Ik denk, het is een kraai. En ik was echt geen 3-4 meter er vandaan. Was het een grote zwarte specht. Oh. Met zo'n grote rode kuif, weet je wel. Fantastisch. Maar hij bleef dus heel lang zitten. Hij bleef veel te lang zitten. En ik denk dat hij doof was of zo. Hij bleef heel lang zitten. En pas toen ik heel dichtbij was, schrok hij en vloog hij weg. Fantastisch. Hoogtepuntje. Ja, dat zie je niet vaak. Nee, en zeker niet zo dichtbij. Nee, dat is ons grootste vogel. Je hebt een column geschreven. Ja, daar komt hij dan. De column van Hans Sibbel. Misschien heeft u wel de docu Mijn Octopus Teacher gezien op Netflix. Het is een prachtige film. Documentaire over een man die elke dag met een octopus snorkelt. En je komt erachter hoe intelligent die octopussen wel niet zijn. En ik zal ze nooit meer kunnen eten. En Frans de Waal heeft het prachtige boek geschreven Zijn wij slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? En ik heb een boek van Coles over koutjes gelezen. En overal zie je de verbazing over de slimheid van dieren. En dat is prachtig. Maar er is zoals altijd ook een andere kant. En ik wil een beetje tegen gas geven. Dieren kunnen ook minder slimme dingen doen. Laat ik eens beginnen bij het koutje. Ik zat bij Muiden, bij het Muiderslot, een patatje te eten na een lange fietstocht. Lekker buiten aan een tafel en er zijn daar tientallen koutjes en die komen bedelen om patat. Ik geef ze dat niet omdat ik weet dat ze er ziek van worden. Dieren die te veel koolhydraten eten worden obese en krijgen suikerziekte. Geef dieren nooit bewerkt voedsel, moet je gewoon niet doen. Maar in Muiden was er een familie aan een andere tafel en die gaf de koutjes wel patat. En 1 koutje liep mank. Die had een gebroken pootje of zo, dat was heel zielig, maar die kreeg als eerste een patatje. De familie ging weg en de koutjes kwamen naar mij toe. En weer die manken voorop. Maar ik gaf niks. En wat denk je? Hij liep gewoon weg. Hij was helemaal niet mank. Hij speelde voor zielig om het patatje te krijgen. Hij kreeg de meeste patat. Dus hij zal zeker als eerste suikerziekte krijgen. En bij mij op het dak van mijn woonark zitten kraaien. Ze staan ook bekend als slim. Ik heb een schoorsteen van metaal en die spiegelt een klein beetje. Je ziet vaag iets bewegen als je er vlakbij bent. Dus die kraaien gaan op dat ding staan rammen. Want er beweegt iets. Niet 1 keer, 20 keer per dag. Weken achter elkaar. Met hetzelfde resultaat dat er namelijk helemaal niks gebeurt. Wanneer dringt de toetsen door dat het zinloos is? En ik zie dat met dat gebonk, gevolgd de lekkage, want uit pure irritatie dat er niks gebeurt, hebben ze de siliconen afdichtrand kapot gepikt. Waarom? Gasten, waarom? Gewoon iets kapot maken omdat je het niet snapt. En opeens had ik geen tv-ontvangst meer. Bleek dat ze de ontvanger van mijn schotel-tv kapot hadden getrokken omdat het iets bewoog bij de schoorsteen. Ja, dan ben je zelf pannenkoek. En dan willen ze mosselen kapot krijgen door ze vanuit de lucht op een stuk grond te laten vallen. Dus op mijn dak. Maar mijn dak is geen grond. Het is hout. Dus die mosselen gaan niet stuk. Maar wel de hele dag stug doorgaan. Terwijl het op de grond, het asfalt, gewoon in 1 keer lukt. Leren ze dat nou nooit. Er ligt in mijn tuin ligt er een zak met zand. En dan pikken ze die kraaien. Die pikken die zak stuk. Maar ze doen niks met het zand. Waarom? Gewoon dingen kapot maken omdat het kapot moet. Ik heb gezien dat ze een afgeklopen kippenbotje uit het park hadden bemachtigd. Dan ging meneer de kraai dat verstoppen in mijn tuin voor later, dan blijven ze erbij staan en dan gaan ze daarna opeten. Waarom verstoppen ze het dan en gaan ze het niet gewoon opeten? Nou goed, ik wil maar even zeggen, dieren kunnen ook echt heel stupide dingen doen. Maar ik zag dus gisteren tijdens het hardlopen een man op een fiets en die was aan het schuilen, want er trok een bui over. Ik loop langs hem en ik zie dat hij een volledig regenpak aan heeft met zelfs extra hoezen om zijn schoenen tegen de regen. Waarom ga je dan schuilen? Waarom, gast? Wij zijn soms net kraaien. Muziek van Morricone voor de winnaar, misschien wel Gio Lippens. Ja, ik hoop dat hij van die muziek houdt en van die prachtige spaghetti westerns. Maar Remco Evenepoel, ja, eigenlijk is hij nog een beetje te jong daarvoor. 22 jaar oud. Hij voetbalde in een verleden, in zijn jeugd, zelfs op hoog niveau. Heeft nog bij PSV in de jeugd gevoetbald. Bij Anderlecht in België. Haalde zelfs ooit de nationale jeugdselectie Remco Evenepoel. Maar maakte toen de overstap naar het wielrennen. En werd 4 jaar geleden pas, werd hij zomaar in één keer wereld. Kampioen bij de junioren. Toen was een nieuwe ster geboren in België. Toen kreeg hij al ontzettend veel aandacht. Riepen ze in Vlaanderen al. We hebben de nieuwe Eddy Merckx hebben we in het land. En gaat natuurlijk het probleem komen dat hij het dan ook allemaal moet gaan bewijzen. Veel tegenslag ook gehad. Een hele zware val ooit gehad in de Ronde van Lombardije. Kortom, hij heeft alles al meegemaakt eigenlijk in zijn carrière. Maar goed, nu heeft hij het heel goed op de rit staan. Want dit seizoen kan natuurlijk niet meer stuk voor Remco Evenepoel. Ik zei het al, de Ronde van Spanje gewonnen. Luik Bastenaken-Luik gewonnen. De Clásica San Sebastián gewonnen. Hij werd derde op het WK tijdrijden. Dat was een week geleden, ook daar in Wollongong in Australië. En nu gaat hij beginnen aan de laatste kilometer van dit WK. En ja, je ziet het van achter, vanaf de motor, de camera op de motor. Hij schudt even het hoofd, waarschijnlijk uit ongeloof dat het allemaal zo voorspoedig is gelopen. Dat het allemaal zo gemakkelijk is gegaan. Samen met Wout van Aert natuurlijk, die alle andere Belgische alleskunner. Was hij een van de grote favorieten voor dit wereldkampioenschap. Nu komt al de vuist inderdaad. Hij zwaait al met zijn arm. Ik zou nog even oppassen. Want er komen nog een paar bochtjes straks voor die finish. Want hij moet natuurlijk nog wel overeind blijven. Hè, de laatste 600 meter. Remco Evenepoel is op weg naar die overwinning. Daarachter een kwartet met Lutsenko, met Rota. Dat is een Italiaan. Met Matthias Jensen, de Deen, en Mauro Schmidt, de Zwitser. En daar weer achter op de zesde plaats. Daar rijdt dan Pascal Eenkhoorn, de Nederlandse kampioen. Die tempo van die achtervolgers net niet meer kon bijhouden op het laatste klimmetje. En dus niet meedoet om de medailles. Nee, Nederland die moet nog steeds wachten op de eerste wereldkampioen sinds 1985. Sinds Joop Zoetemelk. Maar de Belgen hebben sinds 2012, 10 jaar geleden in Valkenburg, toen Philippe Gilbert de wereldtitel pakken, hebben ze er weer eentje bij. Hij maakt een gebaartje zo in de richting van de mond van jongens, zwijgen allemaal met zijn vinger. Remco Evenepoel wordt de winnaar van de wereldkampioenschappen. En daarachter zal gesprint worden door de andere achtervolgers. Maar die uitslag, die horen we later. Dankjewel, Gio Lippens. De winnaar is Remco Evenepoel. En die zal vooral heel erg blij zijn geweest dat hij vannacht in een goed hotel zat. We gaan luisteren naar de Venolijn. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Een samenvatting van de waarnemingen op 035-6711-338. Het Hans van Vaas uit Wageningen. Aan de Grebbedijk hier zag ik een egel hoog in een meidoornstruik zitten. Wel 4 meter. En at daar de bessen. Was dus een egel, geen eekhoorn. Karin Smit uit Leiden. De krummelt bloeit volop. Er komen snel bijen en zwerfjes op af. De handkruis is uitgebloeid op een paar bloemen na. En die worden altijd gevonden door een paar hommels. Dit is Norbert Denninghoff uit Oostvoorne. En ik kom net terug van een mooie duinwandeling in het Voornes Duin. En daar zie ik de eerste lijsters al uit het noorden in groepjes voorbij komen. Die komen uit het noorden. Die gaan zich even flink te goed doen aan de bessen in het duin. Om daarna weer naar het zuiden door te gaan. Ik zag ook nog een tapuit die ik de hele zomer nog niet gezien heb in de duinen. Die is waarschijnlijk ook aan het doortrekken. En het grappige is dat de oeverzwaluwtjes daar nog gewoon overheen vliegen. Ronald Duck, drie dagen geleden zijn bij ons voor het eerst weer de herfststeilozen boven de grond gekomen. Toen waren er 4, inmiddels zijn er 17. Als je naar Dessinkaart Koekanger. Het is zo heerlijk om nu in de tuin weer vogels te horen. Ik hoor de mussen en de mezen. De boomplever met zijn kenmerkende geluid. De tjiftjaf die nog steeds zijn naam roept. De roodborst met een parelende zang en tikkende geluidjes. Ik zie de gaaien door de eiken vliegen op zoek naar eikels. Mooie tijd aangebroken. Bart van Loosenoord uit Utrecht. Ik zit te vissen in het uraniumkanaal. Ik vang helemaal geen botje, helemaal niks. Maar toch is het mooi. Want ik zie voor de derde avond achtereen zie ik tientallen ooievaars op lantaarnpalen zitten. Die komen in de avond aangevlogen vanuit een naburig bedrijventerrein. Ik denk dat ze zich aan het verzamelen zijn voor de te grote trektocht naar Afrika. Mini Dijksma en een, waarschijnlijk een laatste ling, de kolibrievlinder. Die is de hele zomer bij ons in de tuin geweest. En zojuist zag ik hem weer eventjes boven op de verbena zitten om de laatste nectar uit de bloemen te halen. Ja, met Hans Hartner in les. We zijn nog steeds op de dijk en inmiddels komen er steeds meer veldlederieken langs. Kleine groepjes, maar wat heel bijzonder is, ineens twee raven. Nou, dat is niet heel bijzonder, want die zou je eerder verwachten ergens in Drenthe dan wel op de Veluwe. En heel veel waterallen. Inmiddels ook de eerste twee wespendieven vanuit zee, dus tussen de eilanden door, of misschien wel over de kop van Schiermonnikoog, over het wat richting het vasteland. Je kunt zo'n dag als vandaag natuurlijk helemaal niet naar binnen. Je moet gewoon lekker buiten blijven. Dag! Blijf bellen met de Venolijn. Probeer het ook goed verstaanbaar te doen. Ik weet niet waar Hans Gartner zat. Karin Smit uit Leiden klonk ook alsof ze in de badkamer rebelde. Maar we zijn heel blij met al uw waarnemingen en al uw gebel. 035-6711-338. Vanavond is de voetbalderby van de Lage Landen Nederland-België. Voor sommigen is dat smullen geblazen. Voor anderen niet. Dat wil zeggen niet helemaal. Want volgens Frank Huizing is de sport pas echt fair als het voetbal duurzaam wordt. En daarom is die de actiegroep Fossil Free Voetbal gestart. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Jij kijkt met gemengde gevoelens naar de wedstrijd vanavond. Nou, Nederland-België is eigenlijk de meest duurzame interland die we kunnen spelen. De fans kunnen met de trein, kunnen met de bus. Ja. Het enige wat niet zo duurzaam is, is de sponsor van zowel Nederland als België. Dat is de ING-bank, al heel lang. En ze lopen al heel lang achter qua klimaatbeleid. Ze blijven investeren in fossiel. Fossiele projecten financieren, fossiele bedrijven financieren. En het is toch wel een beetje jammer dat zo'n mooie sport, de sport waar we van houden, dat daar de fossiele sponsors nog zo dominant zijn. Ja, want jij bent begonnen met de, ja, wat moet ik noemen, actiegroep, beweging, Fossil Free Football. Kun je eens beschrijven wat jullie allemaal doen? Nou, wat we willen proberen is druk te zetten op de voetbalbonden en op de voetbalclubs om afscheid te nemen van hun vieze sponsoren. En het liefst heb je uiteindelijk natuurlijk een regel dat UEFA of de FIFA zegt van wij nemen duurzaamheid nu echt serieus en we gaan dat clubs voorschrijven. Of dat de Nederlandse overheid zegt dat die fossiele reclame niet meer mag. Dat zou heel goed zijn. Maar in de tussentijd willen we druk zetten op bonden zelf, op clubs, om afscheid te nemen van die sponsoren en te zeggen wij willen een duurzame toekomst voor onszelf, voor het voetbal, voor onze jeugdvoetballers, voor onze huidige voetballers. Voetbal wordt gespeeld door veel kinderen, door jonge mensen. Die gaan alle gevolgen van de klimaatcrisis ervaren. Dus dan horen eigenlijk die vieze sponsors niet in de sport. Gaat het alleen om de sponsors of gaat het om meer zaken binnen het voetbal? Nou, ik denk dat de hele verduurzaming. Ik denk dat de sponsors eigenlijk het allergevoeligste zijn. Want dat gaat om geld. Dus dat leek ons een goed begin om daar aandacht op te vestigen. Op verduurzaming gebeurt er al wel wat. Meer in ieder geval. Clubs denken na over hoe ze met het team naar een uitwedstrijd gaan. Hoe ze de supporters naar een uitwedstrijd laten gaan. Maar daar kan ook nog heel veel gebeuren. Je kan je kan het stadion, alles in het stadion kan je op groene stroom laten lopen. Je kan minder vlees in het stadion verkopen. Dat zal een gevoelig onderwerp zijn. Maar je kan natuurlijk iets meer plantaardige snacks verkopen. En het grootste uitstoot in het voetbal komt eigenlijk van fans. Fans die naar de uitwedstrijd gaan. Of als je stadion heel afgelegen ligt, ook naar de thuiswedstrijd gaan. Oh ja, is dat de grootste uitstoot? Dat is, ja, als je dan zou ik toch denken, god, die arme fans. Wat kunnen die er nou helemaal aan doen? Die voetbalorganisaties, dat zijn gigantische organisaties. Verschrikkelijk veel geld. Sponsoren, alles. Voetballers, ook grootverdieners. En dan zeg je, ja, het zijn juist de fans. Die moeder met haar dochter of die vader met zijn zoon, wie dan ook, die de grootste uitstoot veroorzaken. Ja, en dus moeten de voetbalclubs en de bonden zorgen en de overheden zorgen dat dat niet meer hoeft. En dat het natuurlijk, als je naar Ajax gaat, dan ga je of fietsen als je in Amsterdam woont, of je gaat naar het metro/treinstation. Ja. Dus dat is een hele duurzame manier. Maar er zijn ook voetbalclubs waar dat nog niet zo goed geregeld is. En vooral, en wat de UEFA en de FIFA kunnen doen, is die voetbalkalender veranderen. Als je jouw team in Nederland Europees speelt, dan hoor je soms 2 weken of 1 week van tevoren dat je aan de andere kant van Europa een uitwedstrijd hebt. Nou, als je al met de trein had gewild, is dat dan al heel ingewikkeld. En je kan die competities natuurlijk veel Je kan het minder organiseren. Het zijn er nu ook gewoon heel veel. Ik denk dat zelfs de meeste voetbalfans die luisteren... het ermee eens zijn dat er gewoon eigenlijk te veel voetbal op tv is. Ja, ja. Vinden sommige voetballers zelf ook wel, hè? En sommige voetballers, zeker coaches, vinden dat zelf ook. Ja, meer blessures. Zeker. Dus je kan het kleiner doen. Maar je kan het ook wat dichterbij organiseren. En zeggen dat Nederlandse teams in de poolfase... bijvoorbeeld vooral Franse, Belgische en Duitse teams loten. Dat je dat 2 maanden van tevoren weet. En dat je als voetbal gaat nadenken, voetbalteamclub gaat nadenken... hoe gaan we bijvoorbeeld de Feyenoord-fans naar Marseille krijgen? Want dat kan ook met de trein. Als je dat een week van tevoren weet, dan... En los van de fans en de sponsors... die voetbalorganisaties zelf... die ook maar verschrikkelijk over die wereld heen vliegen. Ik hoorde nou van de week over een oefenwedstrijd Suriname-Nicaragua. En dat is dan in Almere. Ja. Denken jullie komen allebei uit Midden-Amerika... Ja. Maar wonen er veel voetballers voor het Surinaamse team natuurlijk in Nederland? Dat is waar. Toch. En het is natuurlijk ook leuk, want ze spelen ook deels voor een thuispubliek. Dus dat is, het is natuurlijk geweldig voor ze. Maar even als voorbeeld. Iedereen gaat maar oefenwedstrijden in Thailand of zo. Ja. Ja, Italiaanse Supercup, dus de wedstrijd tussen landskampioen en de bekerwinnaar... was volgens mij dit jaar in Saudi-Arabië voor de sponsor. Ja. Dus dat soort. En het WK in Qatar is natuurlijk wel een belachelijk voorbeeld. Ja. Om allerlei redenen, maar ook om klimaat. Alles is nieuw gebouwd. Dat kost al heel veel uitstoot. Dan hebben ze een rekentrucje toegepast en zeggen ze... we tellen niet alle uitstoot mee van de bouw van die stadions. Maar we doen alsof we 50 jaar meegaan en er de hele tijd gevoetbald wordt. En dan tellen we alleen die 30 dagen mee voor onze eigen uitstoot. En daarna doen we een paar bosprojecten in Turkije... die niet zo heel goed te controleren zijn, niet zo duidelijk zijn. En dan zeggen we dat het CO2-neutraal is... Nou, die claims van het WK zijn dus enorm doorgeprikt. Alleen de FIFA die ondersteunt die gewoon. En die adverteert daar heel vrolijk precies, mee. Precies, met de green card zag ik een filmpje van de FIFA-voorzitter. Hoe heet ik weer? Infantino. Infantino, met een filmpje over de green card. Ja. Waar komen ze? Wat is dat precies? Het was volgens mij World Earth Day. Raise the green card for the planet. Ja. En dat was inderdaad de verantwoordelijkheid bij de fans leggen. Als jullie nou een keertje je was buiten ophangen, denk ik. Of als jullie nou een keer met de trein naar de wedstrijd gaan. En dat is wel heel raar als je kunnen wij blijven lekker blijven van de FIFA bent. Kunnen wij lekker blijven voetballen in Qatar. Precies. Wat jij nu zo omschrijft, ik snap de ambitie. Ik sluit me er helemaal bij aan. Maar wat je omschrijft is zowat de meest... duurzame organisatie en sport die je maar kan verzinnen. Nou, misschien op Formule 1 na. Maar wat je beschrijft, dat reizen, die bewegingen, die stadions... Het lijkt bijna geen begin aan. Nou ja, het begin is altijd dat je het er heel veel over gaat hebben. Ja. Dus daarom hoop ik dat de hele KNVB-directie nu zit te luisteren. En denkt, hoe reageren ze? Want je hebt nu een brief geschreven over... Over ING. Over ING, de sponsor. Wat wil je dan? Dat ze daarmee stoppen? Of dat de sponsor helemaal gaat verduurzamen? Of wat als ING gaat verduurzamen, dan is dat natuurlijk een uitstekende reden... om het sponsorcontract te verlengen. Zolang dat niet gebeurt, denk ik dat de KNVB moet zeggen... wij geven om de toekomst een leefbare toekomst voor onze achterban, voor onze spelers. Dus wij zeggen het sponsorcontract nu op. Ja. Maar geld terug, natuurlijk alles binnen het voetbal. Heb je al een reactie? Ik heb van de KNVB nu nog geen reactie. Maar beweging of... Dus er is op allerlei plekken beweging in het voetbal. Dus als ik mensen spreek, ik ben pas net begonnen. Ik heb sinds 1 september een jaar onbetaald verlof opgenomen van mijn werk... om hiermee aan de slag te gaan. Maar de eerste mensen die ik spreek, die willen wel van binnenuit echt dingen veranderen. En je ziet ook voetballers zich uitspreken. Morten Thorsby, die speelde ooit bij Heerenveen, is een Noors international. Spreekt zich echt uit als klimaatactivist. Die wil het voetbal echt verduurzamen. Ja, ja. En ik denk dat er heel veel dingen zijn die hij kan zeggen... over verduurzaming in het stadion, rond het stadion... Hoe het team zich gedraagt. Maar hij kan het misschien niet over de sponsor hebben. En dan moet iemand anders dat misschien doen. Ja, het zou natuurlijk geweldig zijn als huidige voetballers dat zouden doen. Dat je niet denkt als kijker van... oh ja, zo'n oude voetballer, die vindt ook eens wat. Maar dat er de sterren van nu zeggen van het moet iets anders. Hij is wel een huidig voetballer. Maar goed, hij is de rechtsback van Union Berlin... die het goed doen in Duitsland nu. Maar geen hele grote naam. Maar dat zou supergoed zijn. Ik denk ook wel dat gaat komen. Ja. En hopelijk helpt het als je van buitenaf de druk wat opvoert... en daar heel veel aandacht voor vraagt. Dat voetballers zich daar dan ook bij kunnen aansluiten. Ja. Er wordt nu nog heel weinig in de sport over gesproken. Er zijn allerlei duurzame initiatieven, maar er is nog niet zo heel veel discussie over. Nou ja, er zijn een paar mooie voorbeelden. Hè? Een club in, wat is het, in Schotland, toch? Engeland. In Engeland? Ja. Wat is het voor club? Forest Green Rovers. Die stonden financieel 12 jaar geleden aan de rand van de afgrond. En toen kwam de lokale windmolenmiljonair, Dale Vince... Die kwam met een pot geld en die zei, ik wil jullie best helpen, ik kom hier uit de buurt. Maar dan wil ik eigenlijk wel graag de hele club verduurzamen. Ja. Dus die zag dat ze allemaal vleesbroodjes zaten te eten. En die zei, dat gaan we vanaf nu vegan doen. En dat leidde tot enige skepsis. Jullie hadden een mooi filmpje online gezet van 1 jaar of 6 geleden, waarin je de uitfans ziet klagen over dat het allemaal vegetarische broodjes zijn. En die zijn misschien intussen lekkerder dan 6 jaar geleden. En de thuisfans, die zijn eigenlijk wel om. Die hebben gehoord waarom dit belangrijk is. Ja. Die snappen dat wel. Die vinden dat wel prima. Die zijn ook wel trots dat hun club zo'n voorloper is. Dus hij probeert alles in en om het stadion te verduurzamen. Ja. Dus. Nou, zo hebben we ook een voorbeeld natuurlijk in Nederland. Ik doel natuurlijk op Jan Smit, nieuwe voorzitter van FC Volendam. We horen Jan Smit even. De groenste club ter wereld, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. De visie in de notendop is dat we binnen nu en zoveel jaar willen we in dat stadion spelen. Binnen nu en zoveel jaar willen we de meest duurzame club zijn. Wij hebben nu bijvoorbeeld houten dukhouts. Die staan er sinds vorig seizoen. Nou ja, dat is eigenlijk het eerste stukje waarmee we ook echt tastbaar kunnen laten zien dat we in die transitie zitten. Duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Ja, dat is waar we naartoe willen. Dat is waar je naar streeft. En ik denk dat ons motto, en dat is ook onze visie, eerst geloven en dan zien. Ja, voorzitter Jan Smit. Goed verhaal? Hoe kwalificeer je dit? Ergens anders, later in dit fragment zegt hij geloof ik ook nog iets over de sponsors van Volendam. En dat die eigenlijk niet alle huidige sponsors voldoen aan zijn duurzaamheidsidealen. En dat vond ik wel heel mooi. Dus ik hoop heel erg dat Volendam voorop gaat lopen. En dat ze al die plekken, energie, transport, voedsel en de sponsorlijst, dat ze daar duidelijk in zijn. En ik denk dat heel veel clubs dan ook wel gaan volgen. Want mensen willen ook graag dat hun club, waar ze heel erg van houden, waar ze zich ook bij betrokken voelen, dat die ook aansluit bij de dingen die ze verder in het leven belangrijk vinden. Wordt er al gereageerd door grotere clubs? Ajax, Feyenoord, en dan behalve een keer een vegetarische kroket, maar echt de dingen die jij noemt, reisbewegingen, stadions. Ajax heeft zonnepanelen op het dak liggen, dus dat is hartstikke goed. Mm-hmm. Ajax ging met de trein naar Lille 3 jaar geleden. En het grappige is, toen ik hiermee begon, begonnen allemaal mensen mij te vertellen, weet je nog, dat Ajax toen met de trein naar Lille ging. Dus die gaan 1 keer met de trein naar Lille. Ja. En ze moesten die pool ook naar Londen. En toen gingen ze vliegen. En dan hadden ze ook best met de trein gekund. Maar dat toont wel hoe groot de impact is. Als zo'n grote club zich goed gedraagt, een goed voorbeeld geeft. Helemaal niet zo'n bijzonder goed voorbeeld, maar gewoon een goed voorbeeld. Ja, dat wordt ontzettend veel gezien. Ja. Dus ik hoop dat Jan Smit het podium pakt en vertelt hoe goed Volendam het doet. En dat andere clubs dan denken, dat willen wij ook. Want dat gaat ongetwijfeld weer nieuwe fans naar de club. Nou ja, het podium pakken heeft hij natuurlijk ervaring mee. Precies. Dus laat hem dat maar doen. Hé, waar gaan we hier nog meer doen? Zit je binnenkort bij VI? Of V, hoe heet het tegenwoordig? Wie weet. De mannen? Wie weet. Dat lijkt me een uitdaging. Ja. Ik hoop natuurlijk wel de voetbalmedia binnen te komen, om ook daar de discussie op gang te brengen. Dus eerste pogingen worden gedaan. Ja. Morgen wel ergens op online voetbalmedia. Ja, nee, precies. Want nu is het natuurlijk een beetje, je bent nu bij ons, een beetje preken van eigen parochie. Wij staan achter je, maar ook al die voetbalmannen en vrouwen, precies, tegenwoordig, die moeten ook gewoon mee gaan doen. Hartstikke goed. Zet hem op. Dank we gaan van je horen. Hup, Frank, hup. U hoorde Frank Huizing van actiegroep Fossil Free Football. We zijn zo direct terug na 9 na Ster en Nieuws met allemaal mooie verhalen. Tot zo. Dag. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Komt er een fascistische regering in Italië? De radicaal-rechtse en conservatieve Giorgia Meloni. Hoe zit het met het Spy College van Sigrid Kaag? St. Anthony's College in Oxford. En is er een grootmeester die stiekem vals speelt op het hoofdtoneel van de internationale schaakwereld? Computers en valsspel in de schaakwereld. De vermoedens zijn er, de beschuldigingen ook. De VPRO met OVT. Op NPO Radio 1. Straks van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Zijn we alleen in het heelal? Kunnen we op een nieuwe manier naar gezondheid kijken? Ontdek het bij Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. European City of Science.

Oh. Laat hem niet rollen. Ja, precies. Ja. Timo van Eldijk is evolutionair bioloog, Rijksuniversiteit Groningen. En is nu ook op zoek naar pissebedden hier in de moestuin. Het zijn de bodemdierdagen. Voel je je extra feestelijk nu, Timo, met de bodemdierdagen? Nou ja, een goed excuus om in de bodem te vroeten, dat is altijd, altijd welkom. Oh, kijk, daar gaat hij. Hij heeft er nu genoeg van gehad. Oh. Ja. Kijk. En kan je al zien welke dit is? Ja, dit is de ruwe pissebed, wat ik net inderdaad al zei. Ja. Porcellio's caber, als we hem even in het Latijn willen uitschelden. Hopla. En voor jou, hoe hoog staat de pissebed in de lijst met interessante bodemdieren? Nou, voor mij staat hij op 1. Maar ik heb toevallig even de resultaten van de bodemdierendagen van vorig jaar bekeken. En daar staat hij achter de spin op nummer 2 van het meest gevonden bodemdier. Dus ik geloof 85% van alle locaties, daar kwam een of andere pissebed boven water toen men daar ging zoeken. Deze laten we weer vrij. Deze gaat lopen. Gaat ook even luisteren nu naar muziek en daarna mijn programmaboekje, die pissebed. En daarna komen we weer terug bij jou, Timo. Prima. Goedemorgen. Terwijl Timo nog even wat onderzoeksmateriaal rustig uitpakt. Kan ik u even vertellen wat wij verder gaan doen dit laatste uur? We gaan dus op zoek naar pissebedden. En u wordt ook uitgenodigd dat te doen, want het zijn de bodemdierdagen. Alle informatie op onze website, hoe u daaraan mee kunt doen. We gaan het hebben over de opkomst van het zeldzame groot nymfkruid. Het oesterboek komt langs over de kweek en de ecologie van verschillende Zeeuwse oesters. En dierenbescherming Karin Soeters, een anagram van oesters zie ik nu. Karin Soeters is net terug uit Oekraïne, waar ze duizenden kilometers gereden heeft om hulpgoederen te bezorgen bij dierenartsen en huisdieren in nood. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Cervantina van Ignacio Cervantes. U hoort steentjes schuiven en oude dakpannen worden opzij getild. Want Timo van Eldijk is op zoek naar pissebedden. Want ik vroeg jou, Timo, hebben we dan hier alleen die ruwe of komen hier ook andere voor? Oh, er komen er weer 3. Ja, hier komt een andere soort tevoorschijn. Dit is geloof ik de kelderpissebed. Kijk, deze hier. Deze is helemaal mooi zo gehad. En deze heeft zo'n heel breed wit randje eromheen. En En dat is, ja, dat is weer net een ander soort. Maar het opvallende is dus dat ze wel weer bij elkaar zitten. Dat zijn altijd pissebedden, die klonteren altijd samen. Hè, waar je gaat zoeken. Ja, ze verdragen elkaar ook goed samen. Ja, ze vormen echt een soort van kolonie bijna wel. En wacht voordat je hem opzij doet. Ja. Er zit ook een ander bodemdiertje. Ja, een klein regenwormpje zit hier. Hier zo. Ja. Die is hier ook een klein weggekropen. Ik denk een klein compostwormpje zo te zien. En dit is hier weer een ruwe pissebed. Een iets grotere, kijk. Ja. Waar ze zijn. En ze houden hier stil. Welke... Ja, hij mag weer terug, hoor. Dan laten we ze weer lekker hun werk doen. Welke rol vervullen pissebedden in de bodem? Nou ja, pissebedden zijn eigenlijk bijzonder belangrijk voor de bodem. Want... Ja, er valt natuurlijk, de herfst is nu begonnen eigenlijk. En er vallen van allerlei blaadjes en allemaal dood plantenmateriaal. En dat is eigenlijk waar die op het land levende pissebedden zich te goed aan doen. En op al dat plantenmateriaal leven allemaal bacteriën en schimmels. En die helpen die pissebed om dat te verteren. En dat is ook wat ze eten. Maar een heel groot deel van het plantenmateriaal kan die pissebed helemaal niet afbreken. Maar die maakt het wel allemaal helemaal klein. En doordat hij dat plantenmateriaal klein maakt... en wegverkoud eigenlijk, kunnen daar weer allemaal bacteriën en schimmels beter op groeien. Dus hij stimuleert heel erg die nutriëntenkringloop, zeg maar. Dus een deel eet hij zelf op en dat komt er dan aan de achterkant weer uit. Ja, en een deel is een beetje gewoon waar gehakt wordt, vallen spaanders. Is juist, hè, dat die uitwerpsel zit nog een heleboel materiaal in... waar bacteriën en schimmels weer verder mee kunnen, zeg maar. En dat zijn, omdat dat fijn gemaakt wordt dat verteert dat weer sneller, zeg maar. Ja. Dus speelt een hele belangrijke rol bij die nutriëntenkringloop. Ja. Toen we gingen met jou natuurlijk even voorbespreken over de pissebed. Nu hebben wij het wel vaker over de pissebed gehad. Mm-hmm. De landpissebedden. Maar jij zei, ik wil heel graag ook even een spotlight op het onderwaterverhaal van de pissebed. Ja, maar dat weten heel veel mensen niet. Want pissebedden zijn dus eigenlijk kreeftachtige. En we kennen allemaal wel het verhaal van de vis die ooit lang geleden aan het land is gekropen en daar alle gewervelde dieren uit voortgekomen zijn. Maar de pissebedden hebben een soortgelijke geschiedenis. Ja. En eentje die je vandaag de dag eigenlijk nog kan zien als je een beetje op verschillende plekken pissebedden gaat zoeken. Er zijn ongeveer 10.000 soorten pissebedden. En de helft van die soorten leeft ongeveer op de zee, in het water. En in de zee vooral. En de andere helft leeft op het land. Dus er is nog een hele... Ja, heel veel soorten wonen daar. En lijken ze dan op elkaar? Op het eerste gezicht wel. Ja, maar er zijn wel echt een paar duidelijke aanpassingen. Hè? Dus kijk, als je maar een beest bent wat in de zee leeft en je kruipt op het land, dan is je allergrootste vijand uitdroging. En dat is eigenlijk nog steeds de grootste vijand van de pissebedden. Want ik zei het al, ze kruipen altijd een beetje bij elkaar. Ja. En dat doen ze omdat ze een feromoon uitscheiden om bij elkaar te kruipen. En dat is juist een aanpassing die ze hebben tegen het uitdrogen. Een ander ding is bijvoorbeeld bij... Maar bij elkaar dan houden ze beter vocht vast? Ja, dus met elkaar vocht vasthouden, ja precies. Ja. En nog een ander ding, wou je zeggen? Nou ja, kijk, als je ademt in het water, dan heb je natuurlijk kieuwen nodig. En pissebedden die hebben eigenlijk een soort van aangepaste kieuwen... die helemaal onderaan het staartje van de pissebed zitten... wat ze noemen de pleopodale longen wordt het wel een beetje genoemd, maar het zijn eigenlijk aangepaste kieuwen. En die moeten nog een beetje vochtig blijven. En dat is dus waarom die pissebedden dat vocht zo hard nodig hebben. Had je hier nou ook een tekening of een doorsnee? Of je kon met een hele tas met spullen? Ik heb de pissebed meegenomen, dan kun je het een beetje zien. Ja, het is radio, maar we gaan het toch proberen. Ja, maar ik kan het even beschrijven. Dus ik heb hier een foto van de kelderpissebed die we net hier beneden ook al tegenkwamen. En Een van die aanpassingen die je ook heel duidelijk ziet... je ziet hier aan het uiteinde zitten twee kleine staartstukjes. Hè? Ja. En iedereen die wel eens misschien een garnaal gegeten heeft... of gezien heeft, die weet dat een garnaal of een kreeft... die hebben zo'n zwemstaart aan het uiteinde. Nou, wat is er nou gebeurd in die pissebedden toen ze het land opkropen? Die zwemstaart, dat is verworden tot deze twee uitsteekseltjes. En die hebben een andere rol gekregen. Want die worden gebruikt om water uit de omgeving op te nemen. En er zit dan een speciaal... watergeleidingssysteem op de pissebed. En die onder andere dus om die longen die hieronder zitten... om die vochtig te houden. Ja, dus je zegt ook gelijk longen. Dan denk ik ook, dat daar ook dan nog longetjes in zitten... in het kleine pissebed. Die zitten hier achter. Ja, die kan ik zal zeggen. Ja, kijk, hier kun je dat een beetje zien. Daar zitten, als je dus even van de onderkant kijkt... dan zitten hier een soort kleine flapjes. En als je bij een garnaal of een kreeft daaronder... zitten vaak onder het achterlijf zitten vaak van die zwempootjes. Ja, ja. Nou, die zwempootjes bij in het water levende pissebedden zijn dat kieuwen. En bij de op het land levende pissebedden zijn die steeds verder afhankelijk van de mate van aanpassing aan het land, zijn die steeds verder verworden tot een soort longachtige structuren. Ja. Ja. Nou zien we, daarnaast heb je een plaatje van een van mijn rivierkreeft, een rode Amerikaanse. Precies, ja. Daar herkennen wij natuurlijk de. Oh, je hebt hem ook bij, hè? Ja, oh, er is een potje. Ik heb mijn rivierkreeft meegenomen, kijk. Oh ja. Ja. Daar hebben we er genoeg van in Nederland. Ja, precies. Vandaar dat die ook in een potje zitten. Familie dus van, die, van de pissebed. Nou hebben kreeften grote scharen. Ja. Ja. Waar zijn die gebleven bij de pissebed? Ja, nou ja, eigenlijk de voorouders van de pissebedden, die hadden niet echt van die hele grote scharen. Dus dat is echt iets wat in de kreeftentak van de evolutie is dat gebeurd. Dus de pissebedden die hebben niet echt scharen. Die hebben gewoon monddelen en die hebben dan zeven paar pootjes hebben ze eronder zitten. En dus dat is echt een ander takje. Ja, precies. Ik zeg, waar zijn ze gebleven? Maar ik zeg het verkeerd. Ze hebben dezelfde voorouder. Ze hebben dezelfde voorouder, dus er was iets ooit wat. Ja. Ja, maar dat gaat ook ver terug. Een pissebed was geen kreeft, net zoals wij geen aap waren. Precies, dan begrijp ik goed. Ik begrijp ook dat we kijken nu even naar de onderkant van de pissebed, dat die daar ook de eitjes draagt, hè? Ja, nou ja, daar zit wat met een wetenschappelijk woord marsupium heet. Je zou het eigenlijk wel een buidel kunnen noemen bijna. Want je kunt je voorstellen, je bent een pissebed en je moet eitjes leggen in het water. Dan is dat prima, dan komen daar larfjes uit en die kunnen vrij wegkruipen. Maar als je ineens op het land leeft, dan kunnen die eitjes natuurlijk uitdrogen. En nou hadden de pissebedden al een speciale aanpassing daarvoor in het water. Dat ze hun eitjes bij zich houden in zo'n buidel. En op het land is die buidel helemaal afgesloten. Daar zit een soort vloeistof in. En die eitjes worden dus als het ware gelegd in een broedbuidel die onder het borststuk, zeg maar, onder van het wijfje zit, zeg maar. En daar komen ze dan uit en daar blijven de larfjes een tijdje in zitten. En dan daarna kruipen ze eruit. Ze zijn eigenlijk een soort van, bijna levendbaar, het zou je haast willen zeggen. Niet echt, maar. Maar dus wel een soort broedzorg. Ze draagt ze bij zich nog een tijd. Precies. Ja, precies. Ach. Ja, dat is dus echt een aanpassing die ook. Hebben de pissebedden ook gemeen met de vlokkreeftjes. Dus dat zijn echt meer ook een in het water levende groep schaaldieren, zeg maar. Voor kreeftachtige, moet ik zeggen. En. Dat is een van de aanpassingen die ze in staat gesteld heeft waarschijnlijk om op het eerste moment het land een beetje te beginnen te koloniseren. En daarna dat dan steeds beter aanpassen, steeds helemaal afsluiten. En daarna krijg je een soort broedzorg. Ja. Jij zei, de pissebed is heel goed in het vasthouden van vocht, het opzoeken van vocht, het opzoeken van elkaar. Nou hebben we natuurlijk hele droge periodes gehad, hele droge jaren. Zie je dan dat er iets met die populaties pissebedden gebeurt? Of dat ze. Nou, daar weten we eigenlijk niet zo heel veel over. Er zijn eigenlijk niet zo heel systematisch onderzoek gedaan in Nederland, of niet, waar ik in ieder geval van op de hoogte ben, naar hoe die soort pissebedden aantallen zich verschuiven en zo. Ze zijn goed in het doorstaan van droogte, omdat ze dus inderdaad weg kunnen kruipen, bij elkaar kunnen kruipen en daar heel erg aan aangepast zijn. Want je hebt ook, moet niet vergeten, er zijn ook gewoon pissebedden die in woestijnen leven, bij wijze van spreken. Dus die hebben wel dan allerlei speciale gedragingen, die graven zich in en dat soort dingen. Maar die zijn uiteindelijk wel, om vanuit de zee eigenlijk het allerdroogste habitat te koloniseren. Maar dat zijn wel echte uitzonderingen. Ze kunnen iets waar wij nu heel erg mee worstelen. Hè? Zij kunnen zich aanpassen. Zij hebben kwaliteiten om die droogte te overleven. Precies. Moeten we nog maar zien hoe dat met ons gaat. Ja, dat is een vraag voor de toekomst. Want hoe lang lopen ze al op aarde rond? Nou, de alleroudste fossiel van pissebedden komt uit het carboon. Dus dat hebben we het over 300 miljoen jaar geleden. Even pak een beet. Ja. En het grappige is dus, we weten uit de verspreiding van de landpissebedden. Want die landpissebedden die zitten overal op aarde, op alle continenten ongeveer. Antarctica. Die verspreiding, dat betekent dat die landpissebedden ooit ontstaan moeten zijn op het supercontinent Pangea. En dat is ongeveer 300 miljoen jaar geleden uit elkaar gevallen. Dus we weten eigenlijk dat oudste pissebedden fossiel wat we hebben, dat is eigenlijk nog niet de oudste pissebed die er was. Maar ongelooflijk succesvol dus, als organisme. Nou ja, zeker omdat ze dus uit het water gekropen zijn, zo'n pak en beet 300 miljoen jaar geleden. En vervolgens dus in staat zijn geweest om eigenlijk hun soortenaantal te verdubbelen op het land. Hè? Dat is verschrikkelijk succesvol en je kunt ze eigenlijk bijna overal wel vinden. Ja. Ja. Ja, dus de kans dat als wij er niet meer zijn, dat pissebedden hier gewoon nog doodleuk rondlopen, is Die is 100%, hè? Ja, die is zeker aanwezig. Ja. Je zei, vorig jaar eindigde je als tweede. Want we hebben het natuurlijk over de bodemdierdagen. Iedereen kan eraan meedoen met zoekkaarten en dingen. Alle informatie op onze website. Ja. Vorig jaar tweede plek onder de? Onder de spinnen. De spinnen. Die werden, ik geloof, heel erg krap. Dus ik hoop, dat, ik hoop dat we dit jaar de pissebed met stip op nummer 1 kunnen krijgen. Want de spinnen wat in 86% en de pissebed in 85% van alle locaties aangetroffen. Spannend. Dus daar kijk ik naar uit. Ja. Dank voor je mooie verhaal over de pissebed. Iedereen kan meedoen en wordt daartoe uitgenodigd. Dank je wel. Dank u. De openingsmuziek van de speelfilm Black Beauty. Muziek die werd gecomponeerd door de Amerikaan Danny Elfman. Wanneer je in het water een plant als groot nymfkruid tegenkomt, dan weet je dat het water van goede kwaliteit is. Dus zonder al te veel meststoffen. In Friesland hebben Staatsbosbeheer en het waterschap Friesland het zeldzame plantje weten terug te krijgen in het Nannewiet, een meer bij Oude Haske. Verslaggever Henny Radstaak is het water opgegaan. Wie gaat er roeien? Ja, wie kan er het beste roeien? Want ik ben echt een landrot. Ik offer mij wel als vrijwilliger op. Och, waarmee je dat wil? Ja, Wil, jij moet harken natuurlijk. Ja, Wil Lewis, jij bent de hydro-ecoloog. Dus ja, jij hebt met water te maken. Ja, klopt. Maar... En groot nymfkruid. En groot nymfkruid, ja. Dat is natuurlijk de soort waarom we hier zijn. En die vond ik dit jaar tijdens de plantopnames. En ik kon mijn eigen ogen eigenlijk niet geloven toen ik dat zag. Want ik had zoiets van, nou ja, dat ken ik eigenlijk alleen maar uit het Vechtplassengebied, waar ik ook wel naar waterplanten kijk. Dus ik was hooglijk verrast toen ik die tegenkwam. Ja, ja absoluut. Nou, ja. Nou ja, om te laten zien dat je dat niet gedroomd hebt, gaan we nu... Gaan we even kijken. De boot in. En jij hebt de meeste roeiuren hier, hè? Henk-Jan van de Veen, Staatsbosbeheer. Nannewiet, dat is... Nannewiet, ja. Jullie hebben dat in beheer. Wij hebben het in beheer. En Fokkerlien Looyinga, ecoloog van, in dienst van het Wetterskip Friesland. Ja, ecoloog bij Wetterskip Friesland. Ja. Collega van Wil trouwens. Collega van Wil, ja. Wij hebben hier ook doelen en het is ook een KRW-waterlichaam. Kaderrichtlijn water. Ja, dat is een Europese richtlijn eigenlijk. En dat stelt eigenlijk voor dat we een bepaalde waterkwaliteit moeten behalen in 2027. Ja, we nog maar, wat is het, 4, 5 jaar? 4, 5 jaar, ja. Dan moeten we het inderdaad gehad hebben in 2027. Het is beter als toen we begonnen met de kaderrichtlijn water. Maar het is nog wel, er moet wel wat gebeuren, ja. Het gaat helemaal niet goed met de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. Dat is heel slecht. Ja, nou, we hebben best wel nog wat doelen te halen, inderdaad. Dat klopt. Ja, ja. Maar, wat is het? 4, 5 jaar? 4, 5 jaar, ja. Dan moeten we het inderdaad gehad hebben in 2027. Dus dat is wel even een dingetje. Maar het gaat wel beter. Je ziet overal wel dat het doorzicht verbetert. Dat er meer waterplanten opkomen. Dat het, dus er is zeker een verbetering zichtbaar, maar we zijn er nog niet. Nou, de boot maar in. Ja. Een van de belangrijkste dingen is toch dat we hier in 1995 gebaggerd hebben. Toen is er echt iets van 100.000 kuub aan slip is hier uit het water gehaald. Voedselrijk slip? Ja, voedselrijk slip. Ja, dus vanwege mesten uit de landbouw, neem ik aan? Fosfaat, stikstof, maar met name dat fosfaat. En wat je dan ziet is dat zo'n systeem in zichzelf vastzit. Dat fosfaat zit aan dat slip gebonden, zit onder water, kan geen zuurstof bij. Dus het breekt nooit af. Dus dan kun je twee dingen doen. Je kunt het meer droog laten vallen, maar ja, dat is een gigantische operatie en je kunt het eruit halen. Ja. En dat laatste is gebeurd. Ja, heel veel kleine zwanen. Ja, wacht even, legt even de boot stil. Wat zie je, Wil, door de kijker? Ja, ik kijk eventjes wat er allemaal aan waterwild zit. Vaak verraden die meerkoeten die hier op het water liggen waar de kranswiervelden liggen. Die zijn dol op kranswieren. Dus ik kijk nu even het water af. En eigenlijk kun je dan al zeggen van oké, daar groeien kranswieren. Dus, en kranswieren, ook weer een indicator? Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Dus daar was jij ook verbaasd over? Ja, daar was ik waanzinnig verbaasd over. Ja, ja. Even terug naar dat verhaal, even naar Fokkelien van het waterschap, Wetterskip. Ja, dat baggeren is dus gebeurd. Maar daarmee is het verhaal niet af. Nee, daarmee is het verhaal niet af. Er zijn in die jaren gewoon heel veel maatregelen genomen, dus om de waterkwaliteit te verbeteren. Zoals? Zoals het afsluiten van de polders, dus dat het dan weer geïsoleerd ligt. Ja, dat en de landbouw niet meer afwatert. Nee, afwatert hierop en dat je alleen dus de invloed vanuit het boezemwater als inlaatwater hebt. En, boezemwater vanuit? Boezemwater vanuit het Jonger. Dus dat is een kanaal hieronder, eigenlijk een beek. En dus dat is schone water als het landbouwwater. Ja. En dat heeft heel lang geduurd, maar dan zie je dus nu inderdaad alle laatste jaren zie je daar die omslag ook van. En naast het baggeren dan, ook al is niet alles gebaggerd. Dus je ziet nu nog wel een restant ook liggen van het baggeren. Kijk, hier zie je dat er heel veel water komt. Ja, het is net alsof van een grasveld invaren. Ja. Jeetje. God, dus je voorkomt eigenlijk dat er voedselrijk water vanuit de landbouw hier op afgewaterd wordt. En dan ben je al een heel eind. Nou ja, dat duurt heel veel jaren. Maar dan kom je later. Ja, dat klinkt simpel. Maar... ja, hoe lang heeft dat geduurd? Ik denk in 1993 is dat afgesloten. Zo, dat is 30 jaar geleden. Ja, klopt. En je ziet het heel mooi in de lange reeksen. Zie je dat heel mooi inderdaad omslaan eigenlijk. Ja. Je ziet het heel mooi. En, dat is wel een kwestie van geduld. Dat is echt een kwestie van geduld. Dus dat betekent ook wat voor de andere systemen. En dan de wiet kon je heel mooi isoleren natuurlijk. En je hebt andere systemen waar het gewoon veel lastiger is. Maar, we moeten natuurlijk naar dat schone oppervlaktewater toe in Nederland over 4, 5 jaar. Wanneer kan het wel, wanneer kan het niet? Ja, hele lastige vraag. Wanneer kan het wel, wanneer kan het niet? Ja, ik denk op zich dat we wel op een soort van goede weg zijn. Maar dat het inderdaad veel meer tijd nog nodig heeft om die goede omslag te krijgen. En dat we dat echt door moeten zetten. Ja. Maar ik denk staat vast. Kijk, waar we hiermee bezig zijn, daar zijn andere beheerders in Noordwest-Overijssel. En bijvoorbeeld Rotte gemeente Brandenier is tik jaloers op. Want de verlanding die wij daar zo graag wensen, die hebben we deels hier al op gang. En dat zijn toch. Ja, we lopen daarin. Verlanding moet je even uitleggen. Ja, klopt. Nou ja, je kijkt hier bijvoorbeeld naar de lisdodden. Die lisdodden groeit heel langzaam het water in, vangt ook slip in. En heel langzaam maar zeker komt die bodem omhoog. Want in feite is verlanding niks anders dan oude plantenresten van blad van bomen, blad van waterplanten. Dat hoopt zich op. En juist deze planten, deze lisdodden en het riet, dat vangt heel veel in. Ja. En heel geleidelijk aan wordt die baggerlaag dikker. Ja, bagger zonder fosfaat en zo erin. Ja, nou ja, er zit altijd wel iets in. Ja. Daar ontkom je niet aan. Maar in een goede vorm levert dat dus nieuwe aangroei op van waterplanten. En waar je ook uiteindelijk overheen kunt lopen. Trilveen. Ja. Trilveen, Veemelsrietland. Ja, dat is echt hier van deze streek. Gaat het nog wel? Ja. We varen het groot nymfkruid voorbij. Kijk, hier begint het een beetje. Oh ja, zie je het al staan? Ja, het ligt dus verspreid in veldjes hier langs de randen. Even kijken dat we niet omkantelen met de hele boot. Want... niet omgaan. Even de hark erbij, Wil. Ja, kijk even. Onderwaterhark. Maar... kijk, dit is het. Er komt een plukje groen naar boven. Ja. Wow. Zo. Grappig is hij. Ja? Groot, ja. Je kunt hem in vele kleuren vinden. Hij is soms helemaal rood of helemaal geel. En heel mooi fris groen ook. Dit is zo'n soort die je vroeger al graag wilde zien. En nu vind je hem hier. Als beheerder ga je dan uit je dak? Best wel. Ja, dan ga ik echt een sprongetje maken in het water. Dat, doe eens. Gaan we zo meteen doen. Ja, hier doe je er natuurlijk voor. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, beschrijf eens, Wil. Wat zien we wat heb je aan je hand eigenlijk? Beetje, misschien ook wel iets van... Het is heel stijvig. Het, is heel, ja. Het breekt heel snel. Het brokkelig. Het is, de blaadjes zijn hard, waardoor het ook een beetje cactusachtig gevoel heeft. Ja. En dat is het eigenlijk wel, ja. Als je rond naar de meer en Ankerveense plassen... Ja, naar de meer staat hij ook, hè, dat groot nymfkruid. En het grappige is... En het is... Maar hier in Friesland is hij gewoon hartstikke zeldzaam. Ja, het is een van de weinige plekken in Friesland waar hij voorkomt. En misschien wel de enige plek momenteel waar hij voorkomt. Ja. Ja, je kunt je afvragen van hoe komt hij hier nou? Een van die theorieën is dat de eenden op het naar de meer en Ankerveense plassen de plant gegeten hebben. En... nou ja, die hebben een spijsvertering die ongeveer tussen de 8 en de 10 uur duurt. Die vleugels die vliegen daarop, die hebben zaden in een maag-darmkanaal. Die vliegen hier naartoe en een deel poepen ze hieruit. En zeg maar ongeveer, ik geloof dat 40% van die zaden die overleven dat maag-darmkanaal. En zijn uiteindelijk, hebben veel meer kiemkracht omdat die huid rond het zaadje zeg maar een beetje soepeler wordt, waardoor ze makkelijker kunnen kiemen. En wellicht dus dat... deze plant ooit, of tenminste de voorouders hier op het, van op het Naar de Meer of in Ankerveense plas gestaan heeft. Dus dat is heel goed mogelijk. Ja. Grappig. Ja. Ja. Ja. Het is een beetje inderdaad een ruwe, een beetje een stugge. Ja, het is heel stug. Ja. Plant, hè, Focalien? Dat is een van die kleine zijtakjes aan die, aan die hoofdtak. Stekelig, wat dik, dikkige. Het is echt ontzettend helder water, hè? Ja, het zijn in feite ook gewoon waterzuiveringsinstallatietjes, die planten. Klopt, natuurlijke zuivering eigenlijk, Groot nymfkruid. Ja. Mooie naam. Ja, mooi, hè? Ja. Maar goed, ik had dit niet verwacht, Wil, dat er zoveel nymfkruid stond. Hè? Er bestaat hier een beetje wat langs de... Ja, dat dacht ik ook, ja. Een hele velden hier, dus toen ik het eerste stukje vond, had ik ook zoiets van... Mijn hemel, groot nymfkruid hier. Ja. En toen gingen we verder kijken. Nou ja, we werden steeds vrolijker, zeg maar, die dag. We waren echt helemaal euforisch op een gegeven moment. Want overal waar we aan het kanoën waren, kwamen we groot nymfkruid tegen. Dus, Is er nou een soort kroon op het werk van 30 jaar, Focalien? Ja, zeker weten. Dit is toch wel heel bijzonder dat in één keer zo'n plant hier dan voorkomt. Dat de omstandigheden dus goed genoeg zijn voor zo'n soort om hier nu te zitten. Ja. Dit water, het nannenwiet, dat voldoet in ieder geval aan die kaderrichtlijn water. Nou, niet helemaal. Oh. We komen wel ver in de buurt, maar nog niet helemaal. Nee. Wat moet er nog gebeuren? Nou ja, vooral natuurlijk dat slip. Dat fosfaatrijke slip, dat moet toch weg? Dat moet toch weg. Nou, nog 4,5 jaar? Ja, nog 4,5 jaar. Nou ja, misschien hier, omdat je al zo ver op weg bent, dat het wel gaat lukken. Ja. Ben je hier als waterschap dan ook trots op? Ik ben hier zeker heel trots op. Het is toch wel een van ons best functionerende waterlichamen... Met al die waterplanten en het hele systeem. Ja, ik ben er heel trots op. Het nannenwiet. Het nannenwiet, ja. Won Chang speelde La Promenade en Traîneau uit de Petite Suite voor piano van Jacques Ibert. De magie van de oester houdt ons al eeuwen in de greep. Al in de oudheid geloofde men in de heilzame werking van dit slijmerige, tweekleppige weekdier. Ook niet zo gek dus dat er ontelbaar veel verhalen over de oester te vertellen zijn. Deze verhalen staan gebundeld in het nieuwe Oesterboek. Verslaggever Pleunaerts trekt de laarzen aan om met een van de schrijvers op pad te gaan. Daar verderop eenden, meeuwen natuurlijk altijd. En ook wel tureluurs, kluten zien we ook wel. Nou, het kijkt even door zijn verrekijker. En wat ik al zei, in de verte scholexers aan het fourageren. De oystercatchers. De oystercatchers, ja, die aten natuurlijk vooral wel platte oesters. Misschien nog, maar ja, dan moet je ze wel weten te vinden. Aad Smaal, emeritus hoogleraar duurzame schelpdiercultuur aan de Wageningen Universiteit. We staan op de dijk bij de slikken van Vianen, hè? Ja, zo heet het, Vianen, op het eiland Schouwen-Duiveland. En aan de overkant zien we het eiland Tholen. En de vaargeul is de verbinding tussen de Oosterschelde, die we rechts zien, en meer naar links kom je dan bij de Philipssluizen. Het is echt prachtig hier, hè? Ja, het is een heel mooi gebied en het is ook heel uitgestrekt. Het zijn echt de grootste slikken die we hier hebben. Heel groot areaal. En vroeger had je hier heel veel mosselbanken. Werd er veel onderzoek aan scholexes gedaan. Maar nu zie je eigenlijk vooral oesterbanken. En zijn die aangelegd of? Nee, dat is spontaan ontstaan. Het is wel zo dat het banken zijn van de Japanse oester, de kreuze, wat op zichzelf een exoot is, dus die is geïntroduceerd. Laten we er even naar gaan kijken, ja, toch? We gaan even dichterbij kijken. Heel goed. Misschien moeten we hier even dit af, als dat kan. Nou ja, dit is natuurlijk de typische slik met badpieren en veel bodemdiatomeeën. Hè? Dat bruine laagje. Ja. Voedsel voor van alles en nog wat. En hier en daar een oester. En als je pech hebt, dan zak je diep ver weg. Maar hier valt het nog wel mee. Kijk, hier kan je al aardig zien dat die oesterriffen ook boven het, zeg maar het maaiveld uitsteken. Oh ja, we staan hier nu naar een paar grotere banken te kijken. Ja. Zullen we even kijken. Dan zien we dan weer klompen. Voornamelijk altijd Japanse oesters die je hier vindt. Soms vind je wel eens een platte oester als je geluk hebt. En die zijn ook wel weer in opkomst in de Oosterschelde. Mm-hmm. Maar nog niet zo massaal dat je ze makkelijk kan vinden. Net kijk, hier heb je zo'n klont, zeg maar. Zo, het is echt een basketbal bijna. Ik heb handschoenen bij me, want je snijdt je meteen open als je aan die randjes gaat peuteren. En ja, ze zitten allemaal op elkaar. En jonkies en ouwe door elkaar. En natuurlijk allerlei andere soorten ook. Zeewier, zeepokken, dat slakje hier zo. Want oesters waren eigenlijk de eerste leefgemeenschap die werd omschreven, hè? Ja, nou ja, het was natuurlijk niet de eerste leefgemeenschap, maar het is wel zo dat het hele begrip gedefinieerd, is gezien, is ontwikkeld door Carl Möbius in rond 1870. En die heeft daar ook het begrip biocenose op geplakt. En dat is levensgemeenschap. En dat is natuurlijk een centraal begrip in de ecologie. Dus je kan zeggen dat de hele ecologische wetenschap een push heeft gekregen door dat onderzoek speciaal aan oesterbanken in de Waddenzee door Möbius. Het zijn eigenlijk hotspots voor biodiversiteit. Dus het is rijk aan soorten vanwege de structuur en ook de interactie. En dat was eigenlijk precies wat Möbius duidde. Dat het een samenleving is, een leefgemeenschap. En ja, de een eet de ander. Het slip van die oesters is weer voedsel voor wormen. Er komen weer vogels op af of vissen bij hoogwater. En dat is wel, zeg maar, ontdekt in die tijd. Ja, want waarom gebruikte die de oester om dit uit te leggen? Ik kan natuurlijk vast ook nog wel meer organismen verzinnen. Dat is een vraag, want dat hebben we dus in dat boek ook een beetje uitgezocht. In die tijd, dus dan praat je over 1860, was er eigenlijk een probleem met de toevoer van de oester. We praten nog steeds over de platte oester. Want die kreuzen, die Japanse oester, heb je pas vanaf 1970. Dus voor die tijd hadden we alleen maar platte oesters. Nou, die werden schaarser en schaarser. En de Duitse keizer die gaf opdracht aan Möbius. Die werkte in Kiel als onderzoeker. Van ja, ik heb geen oesters meer. Er is wat aan de hand. Doe er wat aan. En toen is hij dus gaan kijken hoe dat dan zit met die oesters. En een heel onderzoek. En wat vonden ze toen? Zijn ze er toen ook achtergekomen waardoor werd veroorzaakt? Kijk, die terugloop, dat was eigenlijk gewoon duidelijk. Dat de crux is eigenlijk de uitvinding van de stoommachine. Want je kreeg dan stoomboten, die konden veel meer vangen. Maar dat niet alleen. Diezelfde stoommachine die zorgde via het spoor voor verspreiding van die oesters naar allerlei plekken waar ze vroeger niet konden komen. Waardoor de vraag naar die oesters ook nog toenam. Dus dat was een typische interactie van er was meer, er werd flink geoogst. Er was veel vraag, nog meer oogst, nog meer vraag. Want de vraag was eigenlijk groter dan het aanbod, dus het was een goede business. En daardoor kan je verklaren waarom dat dan toch behoorlijk in een negatieve spiraal terecht kwam. Laten we even gaan zoeken of we een mooie oester kunnen vinden. We kunnen wel eventjes een beetje zo richting het dammetje lopen. En, want het is ook over een oesterbank lopen, dat is nog een riskante bezigheid. Als je op een scherpe rand trapt, dan heb je zo een lekker laars. Dus even die dikke. Ja, wat verder natuurlijk nog wel interessant is, is gewoon de hele voorgeschiedenis van de oester. Want die is heel erg oud. 250 miljoen jaar geleden ontstaan. Het is echt een oerorganisme, hè? Oeroester hebben we het over, ja. Schieten allemaal garnaaltjes weg onder onze voeten. Het wemelt van het leven. Dat is precies de truc van zo'n oesterbank met al die niches die erin zitten. Kijk, je ziet wel groeiringen. Oh ja, zo'n oester. Je hebt nu zo'n kreuze weer vast. Ja. Die heeft ringen. Ja, dus die schelp wordt natuurlijk aangelegd in de loop der tijd. En in de winter dan heb je een tijdje geen groei. En als die dan weer begint te groeien, dan worden weer nieuwe stukken schelp. Hè. Dan breidt die schelp zich uit die kant op. Want ze zijn ontstaan volgens mij tijdens de eerste dinosauriërs die ontstonden. Nou, daarvoor al. Daarvoor al? Ja. Hoe kan het dat zo'n organisme zo lang zo ongeveer zo eruit blijft zien? Nou, dat is een goede vraag. En daar kan je eigenlijk alleen maar van zeggen, nou ja, blijkbaar was het een goed ontwerp. Hè? En waarom dat zo is, dat is eigenlijk moeilijk te zeggen. Het is natuurlijk ook best wel een niet hoog ontwikkeld beest qua, laten we zeggen, functies. Het is redelijk basic. Maar goed, het is wel een soort die bizar veel omstandigheden heeft meegemaakt. En het is eigenlijk ook de magie van die oester dat ze al zo lang bestaan. Hè? En er zijn natuurlijk ook wel andere soorten, prehistorische soorten bekend, maar vaak niet zodanig dat je ze hier nu nog ongeveer hetzelfde kan aantreffen en oprapen. Ik zal eens even mijn mes. Ja, we gaan deze even openmaken. Kijken of er nog een. Oh ja, een echt oestermesje bij je. Even kijken. We moeten er eentje hebben die niet al te veel tegenstribbelt, zeg maar. Oh ja. En natuurlijk ook de witte, de glanzende, de maagdelijke binnenkant, zou ik maar zeggen. Die ook heel contrastrijk is ten opzichte van de buitenkant. Dat parelmoer. Nou ja, deze kan je gewoon zo opeten. Wil je proeven? Ja. Het is nu september, dus ze zijn vanaf deze maand weer lekker, toch? Ja. Ik ga het even proberen. Gaat-ie. Maar het smaakt heel erg naar zee, maar op een goede manier. Neem ze ook een hap. Nou, is wel oké. Okay. Zit er een klein beetje zand in? Nog eentje? Ja, lekker. Nou, dit zit er ook aan. Maar. In de Weide uit de natuurfilm Grutto van en uitgevoerd door de Nederlandse singer, songwriter, componist van filmmuziek en pianist Sophia Dracht. Honden, katten, paarden, tienduizenden dieren zwerven nu rond in Oekraïne, achtergelaten door hun gevluchte eigenaren. En met de winter op komst is opvang en voedsel voor deze dieren hard nodig. Karin Soeters van House of Animals reisde naar het oorlogsgebied om te kijken welke hulp er precies nodig is. En afgelopen woensdag keerde ze terug. Karin, welkom. Dankjewel. Hoe gaat het met je? En ik ben al een beetje aan het bijkomen, een beetje aan het landen eigenlijk. Van alles wat ik gezien heb, wat ik mee heb gemaakt. En ik denk ook wel eens, waarom ben ik hier? Ik wil eigenlijk nog steeds daar zijn. Kijken wat ik meer kan doen. En is het mogelijk om daar een schets van te geven van wat je daar hebt meegemaakt, hebt gezien? Nou ja, we zijn vanaf Lviv zijn we naar de regio Kiev gereisd. En daar heb je dat Butsja bijvoorbeeld, wat in Nederland ook heel erg bekend is, waar natuurlijk vreselijke bombardementen zijn geweest, Gostomel. En wij hebben daar shelters gesteund vanaf het begin van de oorlog. En dan moet je voorstellen, dat zijn shelters met 800 honden. Helemaal omsingeld, waar geen voedsel meer naartoe kon, waar geen elektriciteit was. Bij één shelter is een medewerker ontvoerd, de telefoons zijn afgenomen. En vervolgens hebben de mensen geprobeerd om zo goed en zo kwaad als het kon voor die dieren te zorgen. Nu dat gebied bevrijd is, zie je dat er herbouwd wordt. Dus in die shelters, alle ramen waren stuk. Hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen is vrij onbegrijpelijk. Want als je door het dorp of het stadje rijdt, dan zie je dat echt ziekenhuizen gebombardeerd, flatgebouwen gebombardeerd. En de mensen vinden toch de kracht om dat weer op te bouwen en verder voor de dieren te zorgen. En ja, wat je ziet is dat ze iedere dag ongelooflijk veel aanmeldingen krijgen van nog meer dieren, terwijl de shelters zitten al bomvol. We zijn bij een shelter geweest wat ook gebombardeerd is, waar een verblijf met 500 katten in brand is gevlogen. Dus die zijn levend verbrand en die mensen zijn getraumatiseerd tot het bot. En de dieren daar ook. En wat is het doel? Wat was het doel van jullie reis en jullie actie, jullie activiteiten daar? Nou ja, we hebben vanaf het begin van de oorlog hebben we contact met de mensen daar gehad en samengewerkt met een organisatie. Dus er is iets van meer dan 400.000 kilo voer in ieder geval daar naartoe gegaan. En voor ons was dit het moment om te kijken van wat kunnen we nog meer doen en wat is er met de hulp gebeurd en ja, hoe kunnen we nog beter helpen? En dan kom je bijvoorbeeld bij een paardenshelter waar paarden uit het oorlogsgebied naartoe worden gebracht. En die mensen die willen heel graag hooi, maar ze zeggen ook ja, dat kan niet, want wij hebben een stuk dak. En de winter komt eraan. Nou ja, we moeten gewoon zorgen dat het dak gerepareerd wordt. En dat is dan iets wat wij kunnen doen. En die voorraad is belangrijk, want die gebieden, daar kan zo weer van alles misgaan. Ja. Dus als je daar bent, dan gaat het luchtalarm af. En dan, dan hoop je maar dat het weer goed gaat en dat het een test is of wat dan ook. Maar deze mensen leven hier iedere dag mee. Dus die voorraad, voedsel, die is belangrijk. Omdat als er weer wat gebeurt, dan moeten ze in ieder geval vooruit kunnen. Ja. Hoe was het voor jou persoonlijk om je in zo'n oorlogsgebied te begeven? Nou, ik heb best wel veel gereisd, dus het dierenleed. Ik wil niet zeggen, ik ben eraan gewend, maar ik heb heel wat gezien. En wat mij hier wel echt raakte, dat was ook het intense mensenleed. En toch ook wel een soort van angst als je daar in Kiev bent, in een hotel waar echt helemaal niemand is. Alles is donker. De gebouwen worden donker gehouden omdat er gevaar is voor bombardementen. Je krijgt te horen van ja, je moet in 10 minuten je kleren kunnen pakken, want dan gaan we of naar een bomshelter of we gaan naar een metrostation als het misgaat. En wij hebben ook beveiliging gehad. We wilden naar een gebied bij de kerncentrale waar een grote dierenopvang zit die wij steunen. En daar werden dezelfde week nog raketten afgevuurd. En wij hadden daar zullen zijn. En de beveiliging heeft gezegd van nou, dat moet je echt niet doen. Ja. In de voorbereiding van dit gesprek hebben wij het op de redactie ook wel gehad over, jij bent natuurlijk van House of Animals, jullie richten je op dieren. Terwijl daar natuurlijk tienduizenden, honderdduizenden mensen natuurlijk in grote nood zijn, ook vele doden. Ja, er zullen misschien ook luisteraars zijn die denken, ja, nou ga je 50 katten redden en ziekenhuizen worden gebombardeerd. Hoe ga je om met dat soort opmerkingen of dat soort kritiek misschien soms wel? Die opmerking die hoor ik natuurlijk ook. Ja. Maar ik denk dat je heel erg moet realiseren dat dieren ontzettend belangrijk zijn voor mensen. Los van hun intrinsieke waarde zijn ze ontzettend belangrijk. En mensen zijn echt in het gebied gebleven, wagen hun eigen leven om die dieren van voedsel te voorzien, om sterilisatieprojecten op te zetten. Ik heb kinderen gezien die echt met een hond onder een arm geklemd de grens overliepen. En denk, ja, het is ontzettend belangrijk om dieren te helpen. Ja. Huisdieren ook voor zijn de natuurlijk mensen. Ook, ja, ook gewoon familieleden, hè? Voor ja, absoluut. En ik was in Bucha bijvoorbeeld. Dat is die plek waar al die massagraven ook gevonden zijn. Er was een vrouw op straat met 3 honden. Ik denk dat ze een jaar of 75 was. En nou ja, ik heb met haar gesproken. En zij vertelde van ja, die honden zijn haar alles. En zij vindt de kracht om door te gaan. En zegt ook van ja, we hebben geen keuze. We gaan herbouwen. En ik ga de mensen in mijn complex helpen. Ze wonen in een flatgebouw tegenover een flatgebouw dat echt afschuwelijk gebombardeerd is, waar 47 mensen zijn overleden. Ook mensen die zij heel goed kenden. En zij zegt van ja, nee, maar wij gaan door. En zolang ik voor mezelf kan zorgen en ik heb eten en ik kan voor mijn dieren zorgen, dan ga ik nu kijken hoe ik verwarming kan krijgen in dit complex voor de winter. En die dieren die zijn zo ontzettend belangrijk voor haar. En dat zag je ook. Ze had haar hondje echt stevig vast. En vertelde ook over haar andere hondjes, waarvan er één dus door de bomaanslag tegen de muur aan was geklapt. Die verhalen gaan wel echt door merg en benen. Nou ja, iedereen die in Nederland een huisdier heeft, of dieren op het erf of waar dan ook, weet hoe belangrijk dieren voor je kunnen zijn. Emotioneel ook, ja. En dat geldt natuurlijk voor een oorlogsgebied misschien wel helemaal. Absoluut. Nu helpen jullie eigenlijk de mensen die daar de dieren helpen. Vrijwilligers, dierenartsen, van alles. Zijn er wel genoeg mensen daar om die opvangen te bemannen? Nee, mensen zijn gevlucht en ongelooflijk dappere mensen zijn achtergebleven. Echt, ik heb zoveel respect voor wat ik daar gezien en gehoord heb. Nou, ook waar voedsel werd uitgedeeld. Daar staan dan mensen die ook bij televisie hebben gewerkt en nu allemaal geen baan meer hebben. En die dus nog steeds oorlogsgebied ingaan om dieren te helpen. Maar het is zeker niet voldoende. En het grootste probleem zit hem ook. Ze hadden natuurlijk al heel veel straathonden daar. Maar nu de gehouden dieren die dus in huizen woonden, die uit appartementen zijn gehaald, paarden die in stallen zijn achtergebleven, ja, daar moet nu extra voor gezorgd worden. En de stress van mensen als er, ik heb het gezien, weer een doos met pups wordt afgeleverd, weer, ik zag zelf een labrador over de snelweg lopen. Nou ja, dat zijn honden, die zijn daar uit de auto gezet door mensen die de grens over moeten. En dus hulp, ja, is nog steeds, ze hebben te weinig hulp, dat is het. En ik maak me zorgen over de winter, moet ik zeggen. Want die dieren die nu op straat terecht zijn gekomen, ja, die gaan dat ook gewoon niet redden. En de shelters ook vaak niet. Nou ja, en die zullen, ik denk even aan honden loslopen, die zullen er ook al rondgaan, scharrelen, rauzen. Die zoeken natuurlijk eten. Ja. Dat worden misschien hele valse honden. Of hoe. Ik moet je eerlijk zeggen, die ben ik niet tegengekomen. Nee. Ik heb heel veel honden gezien, maar wel heel veel honden die bang zijn. En ook bij een shelter waar echt de bomscherven nog overal tussen de hokken lagen, dat ik ook zei van ja, ik wil gewoon niet langs die hokken lopen, want deze honden zijn zo gestrest door wat ze hebben meegemaakt. Ja. En wat daar ook weer moeilijk aan is dat die honden ook niet meer te adopteren zijn. En mensen in Oekraïne zijn eigenlijk net begonnen met het concept van dat adoptie eigenlijk een heel goed idee is. Dus je hebt prachtige programma's daarvoor. Maar nu in de oorlogstijd, mensen kunnen bijna niet voor zichzelf zorgen. Dus ook heel veel mensen hoorde ik die komen zeggen, die hun dieren komen brengen bij zo'n opvang. Van ja, zou je alsjeblieft voor mijn dieren kunnen zorgen? Want ik kan niet meer voor mezelf zorgen, laat staan voor mijn dieren. Nou, dat is echt gewoon afschuwelijk. Je noemde net heel even sterilisatie. Ja. Waarom en wat voor project is dat? Nou ja, er zijn ook veel huisdieren op straat terechtgekomen die dus ongesteriliseerd zijn. En dat gaat zich allemaal voortplanten. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Dus in Kostommel, zo'n shelter waar dus echt flink is huisgehouden, daar zeggen ze van ja, bij het feit dat er dus heel veel, dat onze shelter bomvol is, krijgen we echt een heel groot probleem van alle dieren die op straat terecht zijn gekomen in de oorlog. Dus zij hebben een sterilisatieproject. En we hebben meteen gezegd, oké, dat gaan we steunen, want dit is natuurlijk, ja, dit is de basis om te zorgen dat er niet nog meer ellende ontstaat. En we hebben gesprekken gehad ook van kunnen wij hulp bieden vanuit Nederland in de vorm van dierenartsen die daar naartoe gaan. Dus we hebben eigenlijk best wel wat aanvragen gehad van dierenartsen die zeiden van kunnen we helpen. Ja. En nu krijgen we aanvragen van Oekraïne, van dierenartsen daar, van kunnen jullie collega's sturen. En we moeten kijken hoe we dat doen, want je kan niet iemand alleen daar naartoe sturen. Je hebt echt beveiliging nodig. Dat is wat wij ook gehad hebben. En dat is toch, dat is ook logistiek. En dit is best wel een project. Maar daar gaan we wel over nadenken, wat we kunnen doen. Nou ja, en ik denk dat heel veel mensen daar ook niet bij stilstaan. Hè? Daar, we horen natuurlijk iedere dag over Oekraïne, dat daar ook gewoon huisdieren zijn en rondlopen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vee. Er zullen ook hele stallen met koeien, kippen, varkens, geiten Ja. Wordt er nog steeds voor gezorgd? Of zijn er gewoon al hele plekken ook alleen gelaten? Nou, er zijn ook plekken alleen gelaten. Ik weet dat we ook een opvang sturen waar melkvee staat. Dus die uit het gebied zijn gehaald en nu ook worden opgevangen. Absoluut. Alleen wij komen daar niet zo heel erg bij. En dat zijn je hebt daar enorm grote, ik noem dat maar kippenfabrieken. Maar die dieren zijn natuurlijk niet, ik zou zeggen, geproduceerd, zoals ze dat noemen, om een lang leven te hebben. Dus ik weet van één fabriek waar in het begin van de oorlog gewoon de elektriciteit is uitgevallen en waar alle dieren overleden zijn. Ja, kippen. Ja. Maar goed, dat is weer een andere tak. Je richt je vooral op huisdieren en dierenartsen en die hoek. Dat doen we, en paarden. Maar ook, we hebben ook een opvang waar een paar varkens zitten en bokken en geitjes. En we proberen zo breed mogelijk te helpen. Maar ik heb verder geen aanvragen, behalve dan die koeien, die van grote veehouderijen. En ik vind dat ook best wel ingewikkeld. Het is ingewikkeld. Ik wil graag dieren helpen die gewoon een fijn leven daarna krijgen. Die niet naar de slacht hoeven. Ja. Nou, indrukwekkend. Fijn dat je er even over wilde praten. En nu gaat het werk gewoon door. Ja, we inzamelen geld, voedsel, alles. Ja, we gaan echt wel door, want het moet wel door blijven lopen. Ik wil die winter doorkomen met deze mensen. We hebben echt een connectie. Ik voel, ik zei het ergens, een stukje van mijn hart is daar achtergebleven. En dat is ook echt zo. En ik wil terug en ik wil zorgen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over voedsel. Ja. En dat is, ik geloof dat we nu zorg dragen voor 130.000 honden met het voedselprogramma wat we hebben. Nou, dat mag niet stoppen. Dankjewel dat je daarover wilde praten, over die indrukwekkende reis. En via onze website weten mensen ook jullie weer te vinden. Meer informatie op vroegevogels.bnnvara.nl. Karin Soeters van House of Animals, dank je. Wat zit er zo in OVT? Paul van der Graag, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Oh, even. Zit je in de badkamer? Hij gaat nu beter. Er heeft iemand aan mijn microfoon gezet. Ik probeer hem even goed te draaien. Wat gaan jullie doen? We staan allereerst stil bij de verkiezingen in Italië die vandaag zijn. Omdat daar een historische uitslag dreigt. En ik zeg dreigt omdat er een partij het grootste dreigt te worden. Die nog qua banden is terug te voeren op de partij van Mussolini ooit. Ja. Mevrouw Meloni. Mevrouw Meloni, ja. Precies. Verder gaan we het hebben over het St. Anthony's College. Ik weet niet of je Thierry Baudet hebt gezien eerder deze week. Ja, Baudet en Kaag. Ja. Nou ja, wij gaan het in het verlengde daarvan hebben over hoe Oxford en Cambridge ooit wel degelijk als recruteringsterrein zijn gebruikt voor geheime diensten. Nou, spannend. En we gaan het ook nog over schaken hebben. Oké, we gaan luisteren, Paul. Ja? Okay. Veel succes straks OVT na tienen. Kan ik nog even zeggen, in de reels van onze Instagram is dagelijks een kort natuurfilmpje te zien, getiteld Vroege Vogels vandaag. Ook voor jongeren met een hele korte spanningsboog. De podcast Vroege Vogels en andere dieren staat weer klaar in de podcast-app. En Vroege Vogels TV gaat zaterdag over Plantage Willem III. Oude tabaksplantage op de flank van de Utrechtse Heuvelrug. Dan nog even een oproep voor alle leienaren. Vanavond organiseert kunstenaar Daan Rozengaarde het project Seeing Stars Leiden. De gemeente doet alle lichten uit in de stad. En iedereen wordt opgeroepen daaraan mee te doen. En dan gaan we iets met beleven wat we eigenlijk nooit meer zien. Namelijk totale duisternis en boven ons hoofd de sterretjes als het mee zit. Doe dus mee, dat is vanavond. Wij zijn er volgende week zondag weer. Dag. NPO Radio 1. Het slagveld in Oekraïne. Beginnen we voorzichtig een keerpunt te zien? Kijken we hier naar een historisch moment? Nou, dat weet ik nog niet. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Rusland is niet een land wat zomaar wordt verslagen. Sven Kokkelman met Sven op 1. De roep vanuit Kiev om zwaardere wapens blijft aanhouden. Onze planken zijn langzamerhand leeg. Wat nu? 1 gast, 1 interviewer. We zijn ontzettend kwetsbaar als Europa. En dat vereist echt ook van bovenaf beleid. En alle vragen die gesteld moeten worden. Europa moet wel als de sodomieter wapens gaan produceren. Ja, dat zijn de juiste woorden. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten. Van harte welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Makkelijk zakelijke kilometers bijhouden. e-boekhouden.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl.